leven. We gaan daar meer over horen, nog meer, over dat staatsbezoek. Guilaine, je zit er, hè? Zeker, met Paul de Leeuw zometeen als spraakmaker. Oh, leuk. We gaan luisteren. Spraakmakers zometeen dus even na 9:30. Eerst Kirsten, ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het OMT adviseert het kabinet een korte lockdown van zo'n 2 weken. Dat is nodig om de oplopende coronacijfers te bestrijden, melden bronnen rond het Outbreak Management Team aan de NOS. Tijdens de lockdown zouden evenementen moeten worden geschrapt en bioscopen en theaters dicht moeten. En na die korte lockdown zouden mensen die niet zijn gevaccineerd geen QR-code meer kunnen krijgen als ze getest zijn. Nederlanders zijn nog niet van plan om het geld dat ze in coronatijd hebben gespaard uit te geven. Dat zegt ING na onderzoek. Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal. Slechts een kwart is van plan het gespaarde geld alsnog uit te geven. Na de watersnood in Limburg en Brabant afgelopen zomer hebben verzekeraars ongeveer de helft van de waterschademeldingen bij bedrijven afgehandeld. En bij particulieren gaat het om zo'n 70%. Volgens het Verbond van Verzekeraars duurt de afhandeling vaak lang omdat de schade complex is. De overheid moet meer doen met kunstmatige intelligentie. Dat is het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de raad is het niet alleen toekomstmuziek. Kunstmatige intelligentie is al volop om ons heen. Maar Nederland dreigt de boot te missen. Het weer bewolkt met boven de grote rivieren soms wat motregen. In het zuidoosten blijft het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits komt tot zijn eind en er zijn nog 2 files die voor echte vertraging zorgen. Om te beginnen de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar 5 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Eerder vandaag was daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu weer vrij. Reken daar nog op 20 minuten. Op de A27 een file van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Reken daar op een 30 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. We hoorden het net in het nieuws, het Outbreak Management Team. Het OMT pleit dus voor een kortstondige lockdown-achtige maatregelen. Onze spraakmaker is vanochtend Paul de Leeuw. Paul, goedemorgen. Ook kortstondig hier. Ja, en loopt meteen enorm te klooien met de microfoon. Nou ja, ik denk dat je nodigt ze uit. Vroeger werden dingen voorbereid. En, nu zie je dat door al die schermpjes. Ja, dat zijn de spatschermen, hè? Zo gezegd. Ja. En er komen mensen ook 10 seconden voordat we beginnen binnen. Maar dat geeft allemaal niet. Welkom, niettemin. We gaan het straks hebben natuurlijk over het programma Busje komt zo. Ja. Als we nou horen, bioscopen dicht, theaters dicht, geen evenementen. Busje komt zijn zo. Zijn die opnames al klaar? Ja, of? We hebben er 5 opnames achter de rug. En de 6e gaan we volgende week vrijdag opnemen. Dus kortstondig hoop dat het 6 dagen is. Ja, maar hou je hart vast als je door. Ja, ik hou mijn hart wel denk vast, maar goed. Ja, maar met name wat er om ons heen allemaal gebeurt. Ja. Wat, het is een beetje spannende tijden. Ja, maar goed, het is niet anders. Als het moet het. Ik wou het zeggen. Zo werkt het uiteindelijk wel. Alleen het is zo. Wat ik, nou ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja. En door. Ja, en door. Oké, dat is goed. We gaan er in het mediaforum straks over praten. Over eventuele verwarring die er is rond de berichtgeving. Eventuele wat wel verwarring. Niet. Ja. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. De scholen overigens zouden wel open blijven in het advies van het OMT. Dus ja. Ik kijk even naar jou als nee, vader, Gert-Jaap bedoel, Hoekman. Ik zei net dat je mag mij echt 3 weken opsluiten in huis. Zolang het maar niet met mijn kinderen is. God, zijn we allemaal. Nee, ik hou van ze. Maar dat was echt verschrikkelijk. Tenminste, dat is echt zwaar. Want dan kun je gewoon niet werken. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar verder wil ik zeggen, kijk, het woord lockdown klinkt echt een stuk harder dan wat het bij ons altijd is, hè, een lockdown. Ja. Ik bedoel, lockdown betekent. Moet je het lockdown je nog light naar buiten noemen? Mag. Of, nou, ja, nee, maar je mag gewoon nog steeds naar buiten. Er wordt niet gesproken over een avondklok. Dus lockdown, goed. Maar goed, ik heb geen. Bedoel, als je horeca-ondernemer bent, is het natuurlijk verschrikkelijk of een theater. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar ja. Het is niet alsof je nu allemaal de deur niet meer uit mag. Overigens, voor de duidelijkheid, dus het advies van het OMT aan het kabinet. Hè? En het is dus nog volledig afwachten wat daarvan wordt overgenomen en of dingen worden overgenomen. In Stand.nl gaan wij met bezorgde blik kijken naar de jeugdzorg. Mensen daar voeren vandaag actie. Het gaat natuurlijk al een hele tijd niet goed met jeugdzorg in ons land. En zeker sinds die in handen is gekomen van de gemeente. Dus bij de decentralisatie in 2015 komen er veel rapporten uit waaruit blijkt dat het niet goed gaat. Er spraken van lange wachtlijsten, hoge kosten en ook nog eens een groot personeelstekort. Daarom vanochtend geen stelling, maar een vraag. Waarom lukt het maar niet om de jeugdzorg goed te laten werken? Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Medewerkers in de jeugdzorg hebben zojuist het werk neergelegd. Dat heeft te maken met de transitie 6 jaar geleden. Onderhandelingen over verbeteringen bij de jeugdzorg zijn vastgelopen. Als je bij de gemeente werkt, weet je niet zo heel veel van jeugdzorg. Kwetsbare kinderen betalen de rekening. Toen bleek dat er eigenlijk de marktwerking kwam. Te eisen dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk en het personeelstekort. Daardoor vielen instellingen om. Daardoor werd de wachtlijst alleen maar groter en hoger. Je moet dit gaan doen wat nodig is. En is het niet een wachtlijst soms van een paar maanden, maar zegt er gewoon een regio, het potje is leeg. We kunnen u helemaal niet helpen. Want op deze manier gaan we kopje onder met de jeugdzorg. En zo horen we de angsten die er zijn, maar ook de verhalen waardoor het misgaat. Huub van Baal die vindt dat de jeugdzorg een industrie is geworden, gaf hij aan. Er zijn natuurlijk heel veel goede en ook minder goede hulpverleners, maar ambtenaren snappen gewoon te weinig van de materie. En Muriel Prins, die heeft zelf een aantal jaren in het sociaal wijkteam gewerkt met collega's van de jeugdzorg. Zegt, ik ben echt geschrokken van wat ik daar aantref en zou ook eigenlijk nooit in de sector willen werken. De aanpak is ook nog eens te soft, te stroperig en er zitten veel te veel partijen bij elkaar. Paul, jij hebt ook voor je podcast gesproken met iemand die uiteindelijk weg was gegaan bij de jeugdzorg. Ja, vaak heb je ook met deze mensen, omdat ik met die mensen ook, die zie ik, ontmoet ik ook wel regelmatig, dat vooral de werkdruk en vooral de ambtenarij rondom de jeugdzorg, dat ook een reden is voor medewerkers om te scholen of iets anders, totaal anders te gaan doen. Ja, die hebben het idee, ik wil gewoon kinderen helpen. Ja, en het gaat via enorm veel bochten. En het ging ook over die dat ze ook zeggen, ja, er iets gebeurt meer achter de deuren dan jij weet. En dat moeten wij opzoeken. Daar moeten wij heel erg scherp op zijn. En de veronderstelling dat het allemaal te makkelijk gaat. De jeugdzorg is echt een belangrijke functie in deze maatschappij. Maar ook een hele moeilijke. Want als je bedoelt van je moet maar net zien wat daar gebeurt, dat heel lastig is om erachter te komen. Nou ja, dat kinderen uit huis worden geplaatst en dat het ook een reden heeft. Dat het niet een pesterijtje is, maar dat het echt goed onderzocht wordt. En dat wordt wel eens onderschat, denk ik. Ja, en daar verscheen kort geleden, een paar maanden geleden, ook weer een rapport over, dat weer een aantal percentage van die uithuisplaatsingen onterecht waren door gebrek aan mankracht om het goed te onderzoeken. Ja. Dus er zit op heel veel levels gaan er dingen mis. Gert-Jaap Hoekman, schrijven jullie er veel over bij nu.nl? Het is eigenlijk zo'n doorlopend dossier, hè? Ja, want ik zit nu ook te denken, toen Paul dat net zei, aan de toeslagaffaire, hè, dan gaat het ook over 1115 kinderen, volgens mij, waarbij het dan wel weer dan op dat moment weer direct gelinkt wordt aan de toeslagaffaire, waarbij je ook de vraag moet stellen, ja, maar de jeugdzorg krijgt dan gelijk wel de schuld, maar is dat in alle gevallen terecht? Hè? Ja, voor de duidelijkheid, ze hebben gekeken hoeveel mensen die met de toeslagenaffaire te maken hebben, hebben ook met uithuisplaatsingen te maken gehad. Maar dat wil niet zeggen dat bij al die gevallen een kausaal verband is. En het is heel moeilijk, omdat het is heel moeilijk om die nuance over te brengen. Enerzijds omdat we dat zelf, zeg ik heel eerlijk, als journalisten gewoon soms ook vergeten. Hè? Dan is het, 1115. Oh, precies. Maar ook omdat het, zeg maar, als je het dan wel gaat doen, ook wel moeilijk is om, zeg maar, dat moet je ook allemaal wel lezen. Dan, zeg maar wanneer dus er geen geld in het huis is, wanneer er geen werk is, wanneer je schulden moet afbetalen, is ook de relatie in het gezin wordt veranderd. Dat zei deze mevrouw de jeugdzorg ook. Van onderschat dat niet. Ja. Dat als je onder druk komt te staan als familie, dan veranderen de verhoudingen ook in het gezin. Ja. Keken ze ook naar. Dan kun je nog alsnog in dat geval zeggen, oké, maar dat begon dan dus wel bij de toeslagaffaire, want anders was het er niet geweest. Maar het is gewoon genuanceerd. En dat is, zeg ik, ik zit hier altijd een beetje lig ook een beetje op de sofa van de journalistiek hier of zo. Maar dat je denkt, daar is gewoon niet altijd genoeg aandacht voor, denk ik. Nee, maar dat er inderdaad al veel rapporten zijn verschenen over dat er niet goed samengewerkt wordt, over de geldstromen van gemeenten naar de jeugdzorg, wel of geen geoormerkt geld. Hè? Dat is ook nog iets wat speelt. Dat zullen we ongetwijfeld komende half uur wel gaan horen. Dat zijn dingen die wel als een paal boven water staan. Ik ga praten met Tosca Wijnberg, die is ambulant hulpverlener in de regio Noord-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. En al meer dan 20 jaar, begreep ik? Ja, klopt. Ja. Wat een mooi gesprek net in de studio. Dat voelt als erkenning. Ja? Ja, dat is absoluut zo, ja. Is het, want als ik de vraag aan u stel, waarom lukt het maar niet? Wat zou uw antwoord zijn? Ruim 360 gemeentes die allemaal een heel klein stukje van het jeugdzorgbudget krijgen. En dan allemaal op hun eigen manier gaan bedenken hoe ze dat in gaan zetten, voor wie ze dat in gaan zetten, wanneer en waarom. Ja, dus eigenlijk die decentralisatie, u heeft natuurlijk als u al zo lang daar werkt de situatie voor en nu ook meegemaakt. Ja. Scheelt het zo ontzettend veel? Ja, dat scheelt heel veel. Ik heb een tijdje ander werk gedaan en toen ik 3,5 jaar geleden weer terugkwam in de jeugdzorg, heb ik er echt een jaar over gedaan om weer te snappen wat er eigenlijk van mij verwacht wordt en welk formuliertje ik wanneer in moet vullen en waarom dat dan is en voor wie dat dan is. En als je het net denkt te begrijpen, dan gaan de gemeentes toch weer bedenken dat ze toch op een andere manier willen financieren. En dan gaan we weer van voren af aan beginnen. Het kost bakken met tijd en dus ook bakken met geld. Want daar zit ook geen eenduidigheid in. Iedere gemeente die doet het op een manier waarop die gemeente denkt dat het beste is. Ja, klopt. En dan zijn ze ook nog het wiel aan het uitvinden. En inherent aan het wiel uitvinden is dat je daarin ook fouten maakt en dan weer anders wil gaan doen. Ja. Dus de afgelopen jaren zijn we echt van het ene naar het andere systeem en weer teruggegaan. Ja. En het wrange is natuurlijk, als je denkt, ik ga met iemand praten die actief is en die kinderen, jongeren helpt, in de jeugdzorg zit, dat we eigenlijk voornamelijk gesprekken voeren over organisatorische zaken. Niet over de hulp. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, dat is heel wrang. En dat doe ik ook eigenlijk liever niet. Ik ga vandaag staken, maar veel liever zit ik natuurlijk gewoon bij de gezinnen waar ik fijn mee samenwerk en mijn werk doe. Dat is waar ik voor gekozen heb. Ik heb helemaal niet gekozen voor ingewikkelde discussies over systemen, maar ik loop er wel dagelijks tegenaan. Ja, zeker als je dus ook nog voor verschillende gemeentes actief bent, dan ga je er ongeveer schil van kijken met iedere keer weer denken, welke gemeente werk ik nu en hoe moet ik het dan aanpakken? Ja. Is het, want als je kijkt naar de hulp die je heeft kunnen geven, interventies bij gezinnen eventueel, is dat op het moment dat je in ieder geval binnen bent bij een huis, kun je dan wel gewoon je werk doen of loopt u dan ook nog tegen dingen aan? Dan kan ik mijn werk doen, maar stel dat ik gaandeweg tot de conclusie kom dat daar nog een andere collega bij nodig is, omdat die andere expertise heeft dan ik. Mm-hmm. Ja, dan is het weer aansluiten in de wachtrij. En dan krijg je een beetje de situatie van dat de slager eigenlijk het werk van de bakker maar gaat doen. Ja, ja. Omdat de bakker nou eenmaal een rij heeft die tot buiten staat. Zou u het fijn vinden als de informateurs ook bij u langskomen om met u te praten over de zorg en uw zorgen over de jeugdzorg? Ik wil met iedereen praten als mensen maar gaan luisteren. En ik heb echt al met heel veel mensen gepraat, ook met mensen van VWS. Ik zit nu ook weer in een werkgroep van VWS. Maar mijn ervaring is dat het bij praten blijft en dat het niet verandert. Nee. Dat is al jaren het geval natuurlijk. Dus wat zou er moeten gebeuren, mevrouw Wijnberg? Ja, ik denk dat het hele systeem anders moet. Ik denk niet dat het nog helpt om kleine dingetjes te veranderen. Want daar gaat het dan steeds over, mm-hmm. ook in de gesprekken met VWS. Van nou, dan gaan we hier een beetje aan draaien en daar een beetje aan schaven. En dan komt het allemaal goed. Ik denk dat het systeem inmiddels zo ontspoord is. Dat gaat niet goed komen. Ik denk echt dat er vanuit VWS veel meer richtlijn moet komen. Veel meer duidelijkheid moet komen. En dat het niet meer zo moet kunnen zijn dat gemeentes zo'n grote vinger in de pap hebben. Maar zou u dan zeggen, haal het terug naar de centrale overheid? Ga het weer centraal regelen? Ja, wat mij betreft wel. Ja, ja. Helder. Is een geluid wat we veel vaker vanochtend krijgen, hoor. En wat natuurlijk ook al eerder bij rapporten is aangekaart. Hartelijk dank. En sterkte. Succes ook. Dank Tosca Wijnberg. Dan ga ik naar Luc Smit. Je had ook gebeld vanochtend. Luc, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij werkt op de hogeschool in Vlissingen. In welke hoedanigheid kom jij dan bij jeugdzorginstellingen? Wij leiden mensen op om in de jeugdbescherming en de jeugdzorg te gaan werken. Mm-hmm. Dus in die hoedanigheid komen wij daar. En ik train heel veel in Zuidwest-Nederland in jeugdbeschermingsorganisaties. Okay. Om mensen nog deskundiger te maken. En vooral de laatste jaren op het gebied van seksueel misbruik en psychotrauma. Heeft u een idee waarom het gaat zoals het gaat? Ja, het is altijd moeilijk om van de zijkant dat te zeggen. Maar ik denk dat het systeem inmiddels failliet is. Dat is net ook al door een aantal sprekers mm-hmm. gezegd. Hè? Dus dat denk ik wel. Ik denk dat het voor mijn gevoel met drie hele belangrijke dingen te maken heeft. Ethische aspect, het kennisaspect en het financiële. Nou, het financiële hebben jullie het al over gehad. 30% is er gewoon destijds bezuinigd. En de problematiek van de jeugdzorg, zeker in de jeugdbescherming ook, wordt alleen maar groter. We zien een hele grote druk op jongeren op allerlei gebieden, zeker met de komst van alle sociale media en noem maar op. Dus we zien er gewoon een verschuiving van zwaarte in de zorg. We zien dat kennis bij gemeentes echt ontbreekt vaak over hoe ze ook inhoudelijk daarmee omgaan. Het is echt soms ongelooflijk dat gemeenteambtenaren zonder enige achtergrond zaken zomaar beslissen dat dat mensen wel daar in een zaak kunnen of zo lang er maar in mogen, of noem maar op, en geen idee hebben van de hulp die geboden zou moeten worden. Mm. En ik kom eigenlijk nu aan het belangrijkste. Ik denk dat we in Nederland een probleem hebben. Zeker, want het gaat niet alleen over de jeugdzorg, maar veel breder. Dat we een ethisch aspect, dat we het vertrouwen gewoon kwijt zijn. En waar is het vertrouwen nog dat jeugdzorgmensen goed opgeleid zijn en gewoon hun werk kunnen doen? Mensen zitten veel te veel achter die computer, zouden veel meer op pad moeten kunnen. En ze moeten constant allerlei verantwoording afleggen over wat ze gedaan hebben. Ik zeg wel, het feit dat ze 5 minuten naar het toilet kunnen, nou, dat hoeven ze nog net niet te registreren, maar de rest wel. Ja. En dat is een soort manier van omgaan met tijd en met geld. Die komt vanuit een hele harde zakenwereld. Mm. En ik weet niet of u dat heeft, maar als ik een goed gesprek heb met iemand, en ik hoop dat de luisteraars dat ook wel eens hebben, dat is vaak niet in heel lang of heel. Het gaat om de intensiteit en dat laat zich niet meten. En dat is het probleem. Wij denken dat we sociale dingen die gaan over verbinding met cliënten, die gaan over het helpen van de meest kwetsbaren, en dat zijn onze jongeren op sommige momenten, dat we dat kunnen meten en kunnen uitzetten in een soort financieel plaatje. En daar gaat het mis. Als we weer teruggaan, denk ik, naar het vertrouwen in die jeugdzorgwerker, ik denk dat er dan heel veel zal veranderen. En ik denk, en daar ben ik het met de vorige spreker, we moeten dat weer centraal gaan aansturen. Dat ook. Dat zou echt de beste zijn. Dank u wel, meneer Smit. Luc Smit was dat. Karin Kooijmans heeft ook gebeld. Werkt al heel lang met pleegkinderen. Goedemorgen. Ja. Mevrouw Kooijmans. Ja, goedemorgen. Hi. Aan u ook de vraag. Waarom lukt het niet om jeugdzorg goed te laten werken? Ja, precies. Ik sluit eigenlijk bij de vorige spreker aan. Ik ben het vertrouwen inderdaad verloren in de laatste 10 jaar. En ik denk dat persoonlijke betrokkenheid, dat zou weer de oplossing zijn om het de goede weg op te laten gaan. En van wie moet die betrokkenheid komen? Vanuit de jeugdzorgmedewerkers. Er werd net gesproken over de jeugdzorgmedewerkers en hun kennis van zaken. Mm-hmm. Maar vooral de betrokkenheid bij de gezinnen die kinderen opvangen, maar ook bij biologische ouders. En echt kijken naar het verhaal wat zich daar afspeelt. Ja. En heeft u dat ook, als u al zo lang werkt met pleegkinderen, heeft u dat ook zien veranderen? Kan dat ook door werk terugkomen, bijvoorbeeld? Ja, ik denk zeker. In het begin, ik ben 25 jaar lang pleegouder van meerdere pleegkinderen en de jeugdzorg gewerkt ook. En ik heb het zeker de laatste 7 à 10 jaar zien veranderen. In het begin was het eigenlijk fantastisch om pleegouder te zijn. Ik raadde het ook iedereen altijd aan. Van, goh, dat moet je gaan doen. De laatste jaren raad ik het mensen zelfs af. De voogden, de jeugdzorgmedewerkers. Eigenlijk zie je ze zelden of nooit. Het enige wat er gebeurt is dat er formulieren ingevuld moeten worden om in de dossiers te doen. Mm-hmm. En ze komen op het moment dat er iets aan de hand is. Nou is er met regelmaat wat aan de hand als jeugdzorgkinderen bij je geplaatst worden. En dan grijpen ze eigenlijk in. Met boekenwijsheid, zeg ik altijd. En dan wordt er ingegrepen in je gezin. Ja. Maar idealiter zou je, kan ik het zo zeggen, eigenlijk gewoon veel vaker, ook het moment dat er niks aan de hand is, vinger aan de pols houden en het gesprek met elkaar hebben. Dat je gewoon continu eigenlijk weet wat er speelt ergens. Absoluut. Mm. En vooral, ik zei altijd, kom gewoon gezellig mee eten. Want als je met mij als pleegmoeder in gesprek gaat, dan kan ik van alles vertellen. En ik kan het voordoen hoe ik het wil laten zien. Kom mee eten, ontmoet de kinderen op een gewone manier. En was dat vroeger wel? Ja, absoluut. Wel, ja. Absoluut. We hadden wat mij betreft de eerste 15 jaar zeg maar een hele goede verhouding met pleegzorgmedewerkers en voogden. En dat was inderdaad gewoon een stukje lopen met z'n allen. Of gewoon even een keer mee eten. Dat kost tijd. Maar dan zie je, op een gegeven moment kun je niet meer de façade ophouden. Ja, helder. Wel, nu de laatste jaren komen ze eigenlijk alleen maar als er iets aan de hand is. Ja. En dan grijpen ze gelijk in. Ja, en dan kun je ook heel niet goed voelen hoe het werkt eigenlijk binnen een gezin. Mevrouw Kooijmans, heel waardevol dat u belde. Dank u wel. Ik ga het bespreken met Jet Bussemaker. Die is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ook betrokken bij een groot collectief van organisaties. We hebben de Raad van State, de Inspectie Gezondheidszorg, de Zorgautoriteit, de Kinderombudsman. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er is veel voorbijgekomen in de verhalen. Ja, ik herken ook heel erg veel. We zijn ook met veel organisaties waar overigens niet de Raad van State bij betrokken is. Okay. Maar al die anderen wel. Mm-hmm. Zijn we ook aan het kijken, wat kunnen wij nou doen? Ja, en eerlijk gezegd, veel herkenning. Kort gezegd gaat het er toch om dat we van systemen naar mensen moeten komen. En dat ook weer het hele verhaal gezien kan worden. Ja. Dus die enorme verkokering en de enorme versnippering in beleid tussen gemeenten, maar ook nog vaak binnen gemeenten. Want als je jeugdzorg nodig hebt, dan speelt er vaak meer dan alleen een jeugd- of een opvoedkundig probleem. Maar heel vaak gaat het over schulden, over bestaansonzekerheid, over dreigende dakloosheid. Ja, en dan zou je misschien zeggen, zorg dat je het op gemeentelijk niveau hebt, want die zouden in kaart moeten hebben, hè, wat nog eventueel andere problematiek is die niet direct jeugdzorg gerelateerd is. Maar eigenlijk alle mensen die in de jeugdzorg actief zijn of ermee te maken hebben, die wij vanochtend spreken en ook die gebeld hebben zonder dat ze in de uitzending zijn. Ook een rechter bijvoorbeeld geeft aan, ga het weer centraal maken. Dit werkt niet. Nee, en nu is wel de vraag of centraal betekent dat alles dan weer terug naar de Rijksoverheid moet. Want mm-hmm. daar hebben we natuurlijk, kijk naar de toeslagen, ook voorbeelden gezien waar het niet werkt. Maar dat er iets moet gebeuren om over die verkokering heen te komen. Nou ja, misschien moet je zelfs denken aan een wet aanpak meervoudige problematiek in het sociale domein. Gemeenten moeten daar ook natuurlijk kunnen en moeten ook echt veel meer samen optrekken om van elkaar te leren. Maar want dat zou iets toch wel georganiseerd kunnen worden, dat gemeenten. Dus als we net mevrouw Nijmberg horen, het is maar afhankelijk van welke gemeente ik voor werk. Wat ik moet doen, welke formulieren ik moet invullen en bij wie ik te raden moet gaan. Dat is toch eigenlijk heel raar? Ja, het zou natuurlijk al heel veel helpen als je zou leren wat werkt wel en wat werkt niet. En hoe kunnen we dat dan samen goed regelen? Een van de thema's die wij ook steeds terug zien komen is dat de toegang niet goed georganiseerd is. En toegang is echt cruciaal om daar ook de goede mensen te hebben om na te denken wat er wie welke richting op moet. Hoe je iemand geholpen kan worden. En dat is nu ontzettend complex. En het zou ook heel erg sterk verbeterd kunnen worden door je beste professionele krachten ook meer daar neer te zetten. Ja. Nou, dat is een ander probleem. Dat de professionals frustreerd raken, we horen het. Ze lopen weg en ze hebben een te hoge caseload. Is het dan, als je kijkt naar wat er, proberen te kijken, wat kun je nou doen om het beter te laten gaan? U zegt gemeentes zouden beter met elkaar moeten samenwerken, maar dan is daar ook weer het verhaal dat er bij gemeentes ook weer te weinig kwaliteit is. Ja, en dat versterkt elkaar. Dus op een gegeven moment zit je ook in een vicieuze cirkel waar je bijna niet meer uitkomt. Hè? De medewerkers die raken verder gefrustreerd. Die hebben het idee dat ze hun werk niet kunnen doen. Daardoor is er veel verloop. En daardoor heb je eigenlijk te weinig professionele krachten. Dus ik zou zeggen, alles begint nu met aandacht voor de medewerkers. Daar zou het begin van de oplossing moeten liggen. Ja. Om hen meer te ondersteunen. Maatschappelijk aanzien te verbeteren. En professionaliteit te ondersteunen. En daar loopt nog een cao onderhandeling die vastzit met een hogere looneis. Dus daarvan zegt u dan, erken dat gewoon, ken het toe en zorg dat je mensen binnenboord houdt? Ja, nou, dan kom je weer bij een ander probleem, want het moet dan natuurlijk betaald worden. Maar zonder professionals die die gezinnen, die het hele verhaal van die gezinnen kennen, kunnen we geen stap verder zetten. Dan kunnen we heel veel systeemwijzigingen bedenken. Maar zij zijn uiteindelijk de mensen die thuiskomen bij gezinnen. En die van daaruit, en dat is super moeilijk, dat vraagt heel veel professionaliteit, moeten nadenken wat er het best kan gebeuren. En daar moeten ze dan ook de ruimte voor krijgen. Dus het gaat om geld, maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om de ruimte om datgene te doen wat nodig is in een gezin. En dan kom je dus ook weer terug dat ze over die verkokering heen moeten kunnen komen. Je hoopt dan gewoon dat je in één gesprek even in één zin hoort van dit moeten we gaan doen. Maar dat het ook gebeurt. En dat het ook gebeurt. Dat is dan weer een andere. Silver bullet. Ja. Ik ga er ook nog over praten met de voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Mevrouw Bussemaker, hartelijk dank. Hans Picht is namelijk voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Als u het goed vindt, naar aanleiding van de verhalen die wij ook vanochtend horen over een gebrek aan kwaliteit bij de gemeenteambtenaren, die soms indicaties moeten geven van ze eigenlijk de mensen van de jeugdzorg denken, jullie weten het niet, er ligt een cao-conflict, er is een enorme werkdruk en we hebben die decentralisatie nog. Waar ligt wat u betreft de silver bullet? Ik hoorde net mevrouw Bussen zeggen van ja, het zijn de medewerkers die het moeten doen. Ja, dat is ook zo. En dat is ons goud. Dat hebben wij in handen. En daar moeten we goed voor zorgen. En dus in dat opzicht ben ik het geheel echt daar de van de oplossing zit. Ja, maar en dat betekent? Als de bonden nu zeggen van ja, we willen dat er gewoon ook komt voor hogere lonen, dat wij dat kunnen ondersteunen, omdat wij ook het heel belangrijk te goed betaald worden. Meneer Specht, ik stel voor, ik weet niet of we ook een telefonische verbinding hebben, want dit is bijna niet te verstaan met u. En terwijl ik heel graag uw verhaal zou willen horen, dat lijkt me nogal belangrijk als we u toch aan de telefoon hebben. Dus we gaan in ieder geval eventjes die verbinding proberen te herstellen. En ondertussen kan ik u ook vertellen dat Samuel Reiziger ook had gebeld. Die heeft dagelijks met interventies te maken als specialist daar. En die zegt, het is heel lastig om jeugdzaken überhaupt in beweging te krijgen. Er wordt veel te veel vergaderd. Men denkt maar weer na en er wordt gewoon veel te weinig ondernomen. Meneer Specht, die zorg voor het personeel, waar ik las net ook nog een verhaal voor van iemand zegt, er wordt zoveel gepraat, maar echt actie wordt er gewoon niet ondernomen. Nou ja, kijk, er is natuurlijk heel veel actie. Aan de andere kant, wat wij zeggen is, wij willen gewoon op een fatsoenlijke manier onze tarieven kunnen rekenen. Ons personeel, dat is waar onze kosten zitten. En als we daar niet goed voor betaald worden, hebben we natuurlijk een groot probleem. En dat zie je natuurlijk jaar in, jaar uit stapelen. En dat leidt tot deze, zou ik bijna zeggen, het infarct in de jeugdzorg. Ja. Wat zou jeugdzorg Nederland zelf beter kunnen doen? Nou ja, wat wij gewoon echt moeten doen, dat is zorgen dat wij goede afspraken maken tussen de verschillende disciplines in de jeugdzorg. Zorgen dat er minder verschillende professionals in één gezin aan het werk kunnen zijn. Dat mensen weer vertrouwen krijgen in de medewerker die zij aan de deur hebben of waar zij het gesprek mee hebben. Ja. En waarom lukt dat niet? Nou, dat lukt op dit moment niet, omdat er op heel veel verschillende manieren wordt ingekocht. Dat er op heel veel verschillende manieren op producten wordt afgerekend. Dat het in iedere regio weer anders is. Dat iedere gemeente daar weer zijn andere eis aan stelt. Dus het is één groot chaos, zou ik zeggen. Ik merk altijd dat mijn haren recht overeind gaan staan als je het hebt over hulp aan kinderen en we gaan over producten spreken. Maar dat kan misschien ook. Ik ben het heel erg met je eens. En dat willen we ook helemaal niet. Nee. En daar komen we ook niet vandaan. Zou u gebaat zijn bij en jeugdzorg uiteindelijk toch weer bij een meer centrale aansturing? Nou, ik denk dat dat een centrale aansturing niet zomaar de oplossing is. Waar het vooral over gaat, is dat we moeten zorgen dat daar waar de vraag zit, daar ook de goede hulpverlening geboden kan worden. En dat is natuurlijk bij de gezinnen thuis. En dat is zoveel mogelijk ook met gespecialiseerde hulp. En wat wij nu zien, is dat door al die aanbestedingen en zo versnipperd is geraakt, dat we eigenlijk niet in staat zijn om dat nog goed te organiseren. Ja. Dus dat moet centraler georganiseerd worden. Daar ben ik het heel erg over eens. En dan krijg je inderdaad gemeentes die naar het Rijk, het Rijk die naar de gemeentes, en jeugdzorg die ook weer naar het Rijk en de gemeentes wijst. Dat is ook iets wat we vanochtend veel hebben gehoord. Ja, wij zijn natuurlijk de organisatie die afhankelijk is van de bekostiging door de gemeente. Ja, helder. En die heeft wel 1,9 miljard bijgezet, maar dat is weer niet geoormerkt geld. Dus dat kan in principe door een gemeente aan allerlei zaken worden besteed. Maar de hoop en de eis is eigenlijk ook dat aan jeugdzorg besteed gaat worden. Hartelijk dank ook nog voor uw toelichting. Hans Picht, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Ster. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/Volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op LightSwing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet... hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Maak kans op 4 Goodyear-banden. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Een coalitieakkoord voor Sinterklaas en voor kerst op het bordes. Het nieuwe kabinet is in de maak, melden anonieme bronnen. Maar hoe maak je daar dan vervolgens een hapklare broek voor luisteraars en kijkers van? Daarover en ook over de verwarring rond de vaccinaties in de media hebben we het zometeen in het forum. Met onze spraakmaker Paul de Leeuw, de hoofdredacteur van Nu.nl, Gert-Jaap Hoekman en politiek commentator Kees Boman schuift zo aan. Eerst nu het NOS Journaal met Michel Koenen. Het OMT adviseert het kabinet een beperkte lockdown van zo'n 2 weken. Dat is nodig om de oplopende coronacijfers te bestrijden, melden bronnen rond het Outbreak Management Team tegen de NOS. Verslaggever Lars Geerts over de maatregelen. De bedoeling daarbij is dan dat onder meer de bioscopen en de theaters dicht zullen gaan, dat evenementen worden geschrapt en dat de openingstijden van de horeca worden beperkt en ook de groepsgrootte wordt aangepast. Dus het is een stevig advies. Scholen die kunnen wel open blijven, staat in het advies. En na de korte lockdown zou de 2G-regel moeten komen. Ongevaccineerden kunnen dan geen QR-code meer krijgen, ook niet na een negatieve test. Het demissionaire kabinet moet nog wel een beslissing nemen over de maatregelen die het OMT adviseert. Vandaag is er nog overleg in het Catshuis. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Er is onrust en onvrede onder verkeersleider van ProRail. Dat bevestigt het bedrijf na een bericht in het AD. In de krant spreken anonieme werknemers van de spoorbeheerder van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer, met name op de post in Utrecht. Ze verwachten de komende tijd dan ook meer uitval van treinen. ProRail erkent dat er problemen zijn door personeelstekorten, uitval door ziekte en krapte op de arbeidsmarkt. Zo kunnen verkeersleiders geen pauze nemen of moeten ze eerder terugkomen van vakantie. En door 1 zieke verkeersleider lag het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem afgelopen week bijvoorbeeld 2 keer stil. Na de watersnood in Limburg en Brabant afgelopen zomer hebben verzekeraars ongeveer de helft van de waterschademeldingen bij bedrijven afgehandeld. Bij particulieren gaat het om zo'n 70%. In Duitsland is gisteren een record aantal coronabesmettingen gemeld, ruim 50.000. De politiek wil nu de wet wijzigen, waardoor maatregelen zoals het dragen van mondkapjes en afstand houden in openbare ruimtes tot zeker maart verplicht blijft. De overheid moet meer doen met kunstmatige intelligentie, dat zegt de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. Er is meer regie en sturing nodig, daar ontbreekt het nu nog aan, stelt de raad. Ja, na die watersnood in Limburg, wat we net al zeiden, hebben verzekeraars dus ongeveer de helft van de waterschademeldingen bij de bedrijven afgehandeld. En bij particulieren gaat het dus om zo'n 70%. De totale schade die nu is verzekerd, die wordt geschat op zo'n 160 tot 250 miljoen euro. In totaal gaat het om zo'n 25.000 schadeclaims, waarvan er ruim 22.000 particulier zijn en zo'n 2.500 gaat om bedrijven. En hoe lang de afhandeling nog gaat duren, dat kunnen de verzekeraars nog niet zeggen. Nederlanders zijn nog niet van plan om het geld dat ze in coronatijd hebben gespaard uit te geven. Dat zegt ING na onderzoek. Tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders 22 miljard euro meer opzij gezet dan normaal. Het meeste zou anders zijn besteed aan horecabezoek en reizen. Maar slechts een kwart is van plan het gespaarde geld alsnog uit te geven. Het weer nog, het is bewolkt met boven de grote rivieren soms wat motregen. In het zuidoosten blijft het droog en schijnt ook de zon. Het wordt vandaag maximaal 13 graden. Morgen vaker zon en zo goed als droog. Het wordt dan maximaal 11 graden. Dankjewel, Michel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, Glenn. Goedemorgen. Het gaat best goed op de weg. Er zijn twee bijzonderheden. De eerste is op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht is de linkerrijstrook dicht omdat er een zwaan verscholen zit in de middenberm. Die wordt daar nu uitgehaald. Reken daar nu op 11 kilometer aan langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Zonzeel. Vertraging is daar ongeveer een half uur. En hierdoor staat het ook vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daar voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer file. Vertraging is zo'n 20 minuten. Bol-piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op SharePeople.nl. Ontdek Uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Douwe Egbert snelfiltermaling. 2 pakken voor €8,99. En 3 blikken Unox-soep voor maar €5. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Anonieme bronnen melden dat de formatie richting een nieuw kabinet gaat. Hoe maak je daar dan televisie-items van als de hoofdpersonen voor de camera ook nog eens niks willen zeggen? En werkt de huidige berichtgeving over vaccinaties verhelderend of verwarrend? Die vraag leggen we voor in het mediaforum. Met aan tafel hier Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van nu.nl. Kees Boman, politiek commentator. Goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker vanochtend is Paul de Leeuw. Zo, eerst eens kijken naar wat mediamomenten, Kees, om met die van jou te beginnen. Jou viel het statement van John Kerry, de klimaatgezant van de Verenigde Staten, op over de klimaattop in Glasgow. Zullen we eerst even luisteren? Ja. The United States and China have no shortage of differences, but on climate. On climate, cooperation is the only way to get this job done. Ja, geen gebrek aan verschillen. Maar hier zijn we het over eens, het klimaat. Ja, dat is, en voor een journalist is dat eigenlijk tegen natuurlijk gedrag. Want ik beschouw dit als positief nieuws. En dus nieuws. Omdat het natuurlijk allemaal kommer en kwel is, ellende. En ze komen er niet uit, het mislukt. En het duurt te lang of het is niet goed. En bij dat ingewikkelde onderwerp van het klimaat is dit gewoon klein weliswaar, maar ook eigenlijk heel groot nieuws, dat die twee tegenspelers, China en de Verenigde Staten, die geen vrienden zijn, hè, dat zegt die onderhandelaar Kerry ook, dan toch misschien met een akkoordje komt. Hè. Wij gaan er weer uitleggen, akkoordje stelt niet veel voor, duurt veel te lang. Maar het is toch een akkoordje, er is geen ruzie. En dat geldt voor die hele top in Glasgow. Het is zo dat mensen die nu nog roepen, zoals in de Tweede Kamer, zijn er een aantal partijen die dat doen. Klimaathysterici. Er bestaat helemaal geen klimaatverandering. Overal regent het wel eens een keertje wat meer of minder op dat niveau. En nu weet iedereen gewoon op straat, allemaal, wij allemaal gewone mensen weten dat er met die klimaat iets aan de hand is. Dat we er iets aan moeten doen. En dan zelfs partijen die normaal recht tegenover elkaar staan, ja, die dan nu daar eensgezind over optrekken. Precies, dus dat de politiek dus nou ook wel ziet, ja, we moeten wel laten zien, ja, dat we iets willen doen. En is er dan wel nog een soort journalistiek mechanisme in jou wat zegt, ja, zo'n verklaring van Kerry is natuurlijk prachtig, maar ze hebben er ook baat bij, ook een beetje voor de bühne. Ja, nou ja, dat is het natuurlijke gedrag. Daarom noemde ik dit voorbeeld ook tegennatuurlijk gedrag. Maar het blijft toch positief nieuws. Gert-Jaap Hoekman, jij zag een column in Trouw, wat jij ook als mediamoment wilde nemen. Jij ook, ja, een mediamoment wilde, geschreven door Baba Tarawalli. Waarom trok het jouw aandacht? Nou, we gaan het vandaag ook weer hebben over, ik weet niet of we het over QR-codes gaan hebben, maar we gaan het natuurlijk ook weer hebben over corona. Mm-hmm. En het speelt, ik bedoel, in ieders leven ontzettend veel. Mooi getimed. Ja, en hoest. Dat hoestje, dat hoorde erbij, dankjewel. Spanning. Nee, maar wat ik mooi vond aan deze column, Baba Tarawalli, die schrijft eigenlijk over discriminatie in Nederland, wat hij meemaakt. En hij zegt, door die QR-code ben ik afgelopen weken in staat geweest om naar theaters te gaan, naar restaurants, naar voorstellingen en dergelijke. Wat me nou is opgevallen, en het is één persoon, hè, maar goed, we zitten hier met allemaal witte mensen in een studio, dus wat weten wij daar eigenlijk van? Tenminste, ik weet er minder van, Paul misschien wel iets meer. Bedenk ik me nu ineens, maar hij zegt, wat me nou is opgevallen, is dat ik word niet meer beoordeeld op mijn huidskleur. Ik word bij de ingang gekeken, heb je een QR-code of niet? Dan kom je erin. Er wordt niet meer gelet op andere dingen. En toen dacht ik, dat is echt een soort bijeffect van die QR-code. Wat ik, en dat vind ik mooi aan die column, wat totaal, zeg maar, in mijn leven geen rol speelde. Dat ik totaal niet overal had nagedacht. Dat het eigenlijk blootlegt dat normaal gesproken, ja, dit soort mensen gewoon wel wordt beoordeeld op hun huidskleur. En hoe normaal ze dat misschien al wel zijn gaan vinden. En niet altijd een club inkomen. Ja. Verhalen die we wel horen. Maar je voelde hem nu ineens. Ik voelde me ineens. Want ik dacht, ja, er wordt gecontroleerd op een ander ding, waardoor al die andere dingen ineens niet meer belangrijk zijn. Ja. Is het een te weinig gehoord geluid, Paul? We gaan straks na 11 uur trouwens veel uitgebreider hierover praten. Nou, mijn zoons vinden het nooit leuk als ik het over hun heb. Maar zijn één is nu net gevaccineerd vorige week. Dus de vlag ging bij ons lekker uit. En hij voelde wel dat hij onder dwang gevaccineerd moest worden. Maar hij kon geen sportschool in. En hij nu hem heeft, zegt hij, ja, het is wel fijn dat ik nou zo'n code heb. Mm-hmm. Die ik constant kan laten zien. Maar hij vindt nog dat het dwangmatig is. Maar het is hun wel eens opgevallen dat ze wel eens ergens in staan nu binnenkwamen. Dat ze meer werden gefouilleerd dan de witte mensen met wie ze waren. Maar ik heb ze daar nu nog niet, helemaal niet over gehoord. Nu met de QR? Nee. Maar goed, ze zijn ook, ik weet niet hoe oud deze columnist is, maar we hebben wel een jonge generatie, net zoals milieu. Onze jongens in 19 en 20 zijn bewuster bezig met het klimaat dan wij. Mm. Dat is ook wel bemoedigend. Dat ik hoor ook van vrienden dat hun kinderen willen alleen maar naar een vakantiebestemming waar ze zonder vliegtuig heen kunnen. Ja. Ik weet dat wij ook wel eens hier in de studio gesprekken over hebben gehad. Dat je ook zei, ja, ik kijk daarbij gewoon naar mijn zoons. Ja, die, ja, kunnen mij waarschijnlijk het beste vertellen wat die er moet gebeuren. Die leren mij betere dingen dan ik hem op dit moment. Ik hoop dat het ooit andersom ook was. Dat gaat ook gebeuren. Ja. Of ik ga omscholen. Gisteravond kwam Nieuwsuur met nieuws over de formatie. Met Sinterklaas zou er een coalitieakkoord liggen, en net voor de kerst hopen ze op het bordes te staan. En terwijl de betrokken fractievoorzitters en ook de informateurs Wouter Koolmees en vooral Johan Remkes gisteren alles ontkenden. En wij weten niet wie die verzinsels de wereld in helpt. En er is op dit ogenblik, wat ons betreft, nog geen concreet tijdstip te noemen. Ja, maar ondertussen, Arjen, zitten wij hier wel met z'n tweeën met een tijdlijn onder in beeld. En dat is geen toeval, want er is wel degelijk iets te melden, toch? Ja, het begint toch echt wel vorm te krijgen hoe ze de komende weken die formatie willen aanpakken. En toen kwam dus ook inderdaad het hele verhaal met voor Sinterklaas en voor de kerst. Johan Remkes heeft het over verzinsels. Kees Boman, ook goed ingevoerd in Den Haag, zijn het verzinsels? Of hebben de journalisten het toch wel degelijk bij het goede eind? Ja, nou, hebben jullie even. Nou, nee hoor. Kijk, dit nieuws kun je ook andersom lezen. Met de laatste zin. Hè. Het belangrijkste zet je altijd bovenin. En het minst belangrijke onderaan. En ik heb het er even bijgepakt van de website van Nieuwsuur en de NOS. En het kan natuurlijk ook altijd nog helemaal mislukken. Dan liggen nieuwe verkiezingen op de loer. En dat is namelijk ook. Dus al lezende het nieuws, al horende het op de radio en op televisie, hoor je het na zin eigenlijk weglekken. Dus ja, je kan ook zeggen, gewoon heel objectief, wat is hier nou het nieuws? Is het wel nieuws? En als Remkes praat over verzinsels, dan vind ik dat bijna nieuws. Want Remkes is iemand die recht voor zijn raap praat en niet omheen kwatst. Mm-hmm. En niks zegt als hij niks wil zeggen. En iets zegt als hij iets wil zeggen. Maar verzinsels geeft toch een bepaald gevoel aan. Met andere woorden, wij zijn heel druk bezig. Het nieuws zou ook kunnen zijn, wat raar dat ze nog bezig zijn. Waarom duurt het zo lang? Daarom is ook in het nieuws geframed, vanuit het formatieteam. We zijn pas 5,5 week bezig. Mm. Nou, wat heeft men dan al die andere maanden zitten doen? Nou ja, inderdaad zitten luisteren naar het niet van Wopke Hoekstra. Maar dat zou je er dan aan toe kunnen voegen. Maar niks gedaan hebben ze niet. Nee. Dus ja, met andere woorden, eigenlijk is het nieuws... waarom duurt het zo lang? Waarom zijn ze er nog niet uit? En als dat lang duurt en ze er nog niet uit zijn... dan liggen er dus wel een hoop tegenstellingen nog op tafel. Maar goed, er zijn volgens mij twee zaken. Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur... hebben natuurlijk ook even gesproken. Die gaf ook aan, je wil ook je kijkers... bij dat hele formatieproces betrokken houden. Dus dit is dan het moment om dat weer te doen. Maar daarom, dat is het hypocriete van ons vak. Daarom hebben we het hier over. Maar jij hebt toch ook die signalen dat het rond die tijd... Ik heb vorige week ook enthousiast geroepen op de vraag. Ja. En Kees, wanneer denk je dat er iets ligt? Nou, er wordt gezegd, er wordt gezegd dat voor Sinterklaas er waarschijnlijk wel een akkoord zou kunnen zijn. Maar ja, ik heb maanden geleden gezegd op grond van bronnen, dit zou wel eens de kortste formatie kunnen worden ever. Dus daar wil ik eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Geen mens is feilloos, hè? Gert-Jan Boekman? Nou ja, moet je niet op zo'n moment... meer duiding geven van... Ja, misschien kan je bronnen niet prijsgeven... maar vanuit welke kant komt het dan? En misschien ook met jouw expertise, waarom zeggen ze het? Want ik zat nu... en het is wel bijzonder dat de insteek van het Nieuwsuur-item was... begint eigenlijk met mensen die zeggen... oh, er is helemaal niks aan de hand. En daarna zeggen ze, er is eigenlijk wel wat aan de hand. En dan ga je online en zeggen ze, nou, het nieuws is... voor Sinterklaas moet er iets komen, meld de bronnen. Nou, waarom zeggen ze het? Nou, mag ik mijn gewoon doen en dan mag jij... Zeg maar. Ja, nee. Ik denk dus dat er wordt gelekt door mensen... die later niet de schuld willen krijgen dat er geen haast gemaakt wordt. Dus stel je voor, D66 zegt, nou, we zijn er bijna uit... en de VVD twijfelt nog over of er een komma of een puntkomma moet zijn. Dan lekt D66. Nou, Sinterklaas moeten we er wel uit zijn. Dan lukt dat uiteindelijk niet. En dan kan D66 zeggen, ja, het lag niet aan ons. Dat is mijn gok, maar jij bent beter geïnformeerd. Nou, ik denk vooral dat ze er iets over zeggen... omdat ze zich kapot schamen. Omdat als je normale mensen op straat spreekt... Maar hoop je dat of denk je dat? Nee, dat denk ik. Misschien weet ik het ook wel. Maar je weet het toch ook wel? Nou ja, als je natuurlijk iedereen belt mensen kringen rondom het formatieteam. Ja. En mensen nemen echt wel de telefoon op. En de ene keer is het, Kees, het is radiostilte. En de andere keer, nou, het wordt nog wel heel moeilijk hoor. We moeten er wel iets uitslepen, zegt dan één iemand van een partij. Geldt natuurlijk voor al die partijen. Maar strikt genomen is dat natuurlijk een lastig te verkopen politiek verhaal. Als je naar buiten kijkt en hoort waar mensen het over hebben. Klimaat, corona. Dat mensen het raar vinden dat een partij die eerst zei... we willen niet met deze coalitie verder gaan. Twee waren dat, D66. En de ChristenUnie wilde niet met Rutte verder gaan. En ze wilden eigenlijk allemaal een ander soort kabinet. Met nieuw bestuur, en andere vlaggen, nieuwe kleding. En ze zitten nu gewoon door te regeren. Alleen dit missionair. Maar het is ook een beetje nonchalance. Want het gebeurt en eigenlijk interesseert niemand het meer. Je voelt niet dat er echt een soort spanning is... wanneer gaat er iets gebeuren. Wat mij opviel aan die reportage was gisteren... dat er een app met een gesloten oester, met een oester als plaatje. De voorlichters voor de voorlichters. En dat werd dan geïnterpreteerd van, ja, we zijn gesloten. Wij zeggen niks. Ja. Nee, ze weten misschien helemaal niks. Maar ik denk dat het helpt. In ieder geval de vertrouwen in de journalistiek. Hè, want daar zit ik dan voor. Dat je wat meer uitlegt waarom dingen gebeuren. Dus bijvoorbeeld als er rond Prinsjesdag dingen uitlekken... wat altijd goed nieuws is, dan moet je uitleggen. Dat doen ze omdat het frame dan die kant op gaat. We gaan het straks misschien wel weer. Of het OMT-advies lekt uit omdat het OMT wil laten zien. Kijk eens, wij zijn... degelijk streng. Het staat dadelijk aan het kabinet die andere dingen doet. Overigens daarbinnen, ik vond die oester leuk, Paul, maar ik vond het ook wel leuk dat het dus kennelijk is ook is uitgelekt dat ze gaan dan volgende week weer, geloof ik, naar dat land uit. Maar ze wilden eigenlijk naar Limburg, maar het budget van de Tweede Kamer was niet toereikend. Nee, maar dan denk ik al tegelijkertijd, maar dit wordt met een idee wordt dit gelekt. Van, wij willen eigenlijk naar Limburg toe. Nou, dat kost dan €200 meer. Jij bent ervan overtuigd, je komt nergens bij toeval achter. Alles heeft toch een reden, zeg maar. Nou, de reden is, nou, ik, dat verzin ik. Nee, interpreteer ik, hè. Interpretatiejournalistiek heet dat. Ik denk dat dit bericht naar buiten komt... omdat ze er bij lange na nog niet uit zijn... en dat het heel erg moeilijk gaat. En dat het heel zwaar is om deze vier partijen op één lijn te krijgen... met een politiek verkoopbaar regeerakkoord... met allemaal bij hun in het achterhoofd. Mm. Over een aantal maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dan vrezen wij de grote afrekening. Dus er moet echt wel iets voor ons te halen zijn. Even terug naar dat hele journalistieke proces. Want jij geeft ook aan van, jij hebt ook genoeg geluiden gehoord. Joost gaf aan, Joost Oranje, één bron is geen bron. Nou, dat weten we allemaal als je in de journalistiek werkt. Dus de kunst is natuurlijk om dusdanig genoeg te weten dat je het naar voren gaat brengen. Maar dan zit je vervolgens met, als je kijkt naar parlementaire verslaggeving on the record, blijft er heel weinig over van wat je off the record al gehoord hebt. Wat is voor jou een moment, Kees Boman, om dan te zeggen, oké, ik breng iets naar buiten? Nou, misschien moet omdat je weet dat je het van de hoofdrolspelers in ieder geval nooit uit hun mond openlijk gaat horen. Nee, ja, dat is ook het dagelijkse dilemma, hè? Want je kan dan, je wil ook laten merken dat je iedereen spreekt. Ja. En dat je iedereen kent. En maar dat mag je dus allemaal niet zeggen. Dus dan speel je een beetje het spel mee. En dan raak je ook weer verstrikt in de idee die er nu heerst. Het moet een nieuwe bestuurscultuur zijn. Mm. Waarvan één woord cruciaal is. Transparantie. Ja. Ja. En dit is zo het beeld gesloten als een oester. En dat zet je even af tegen de woorden van een paar maanden geleden. Transparantie en de nieuwe bestuurscultuur. Ja, maar toch ook vooral gesloten. Als een oester en vervolgens gaat er een lek open, zeg maar. Ja, maar dit is een lek zonder water eruit. Nou, weet ik niet. Want kijk, jij zegt dit wordt gelekt omdat ze zich allemaal doodschamen. Dat het moeilijk gaat. Mijn Haagse redactie heeft gisteren ook rondgebeld in de coalitie. Die krijgen wel degelijk vanuit een paar partijen door dat die zeggen half december of half november, sorry, daar wil ik vanaf zijn. Half november zijn we eruit. Dat zijn een paar partijen. Ik bedoel, dat is off the record. Ik kan niet zeggen welke partij, maar er zijn ook dus een paar partijen niet. Ja. Dus die zitten in de benadering. Daar zit dus iets tussen die twee, denk maar ik dan. Gert-Jaap, wat als hoofdredacteur van nu.nl, Paul geeft aan van ja, het boeit ook eigenlijk niet meer. Het is nou niet dat er een spanning omheen hangt van wanneer gaat het gebeuren? Nou, daar ben ik niet mee eens. Maar het is alleen, het is ook een beetje een, noem je dat, frustrerende journalistiek, omdat je denkt, ja, wat heb je daaraan? Zeg maar. Ja, journalistiek gezien, maar ik bedoel de consument. Ja, de consument zit toch, of de mens, die zit toch, de burger zit toch ontzettend te wachten toch op. We zitten op de boosterprik te wachten met zalen. We zitten te wachten op dat die theaters niet dicht gaan. We zitten te wachten op, maar niet het kabinet, omdat er niks gebeurt. Dat is het enige. Ik werd gisteren echt, ik implodeerde dat alle landen om ons heen hebben die boostervaccinatie. En wij wachten op een snel onderzoek van het OMT. Ik begrijp echt geen hol van. Ja, maar er is ruimte voor veel verontwaardiging in het land. Hè? Ik bedoel, en die verontwaardiging die snap ik ook. Maar deze is ook wel degelijk. Ik bedoel, mensen vinden het echt belachelijk dat er nog een kabinet demissionair is. Maar geef je dan als hoofdredacteur, heb je met de parlementaire redactie erover van, joh, ik wil in ieder geval elke dag dat we erover berichten? Of laat het maar even zitten? Dus ik vind wel dat je moet zoveel mogelijk proberen wel feiten te blijven berichten. En dat is hier heel moeilijk, want er zijn, bedoel, wat zijn de feiten nu? Zijn de feiten nu dat Remkes zegt, het zijn allemaal verzinsels? Mm. Ja, dat is denk ik ook niet waar. Dus dat is wel, dat is een complex ding. Ik vind in ieder geval dat als je dingen lekker brengt, dat is wat ik hier zeg, dan moet je wel meer uitleggen van waarom gebeurt iets. Je moet mensen wel duiding geven bij wat er gebeurt. Weet je wat nou echt een nieuwe bestuurscultuur zou zijn? Als gewoon de woordvoering rondom zo'n formatie zou zijn zoals het gaat. Namelijk dat je zegt, wij vinden het heel erg moeilijk om een regeerakkoord af te sluiten. De verschillen die zijn hartstikke groot. Er zijn wensen van die partijen die niet uitvoerbaar zijn. Maar iemand moet dit land regeren. Ja. En het is echt heel pittig. Ook nog eens een keer door alle problemen die we qua actualiteit dag per dag moeten oplossen. Hè. Kijk maar naar corona. Want een deel van de mensen die onderhandelen zitten ook in het kabinet vandaag weer te praten over corona en morgen. En als je dat gewoon eerlijk zegt, dan snappen mensen thuis ook, ja, ik snap het ook wel, we hebben het hartstikke zwaar, het is ook niet makkelijk. Maar ja, wat werkt voor het vertrouwen beter in de politiek? Dit, denk je? Maar dan kan ook het verhaal zijn, ja, moet je kijken, het gaat allemaal zo moeizaam, ze gunnen elkaar licht in de ogen. Dat denken we nu al. Nee. Nee. Dus tussen twee kwalen, wat dat betreft. Nou ja, want er is geen vertrouwen. Dat hebben we ook vanmorgen in het eerste over de jeugdzorg. Het grote woord wat in Nederland speelt, en misschien ook in andere landen, er is geen vertrouwen. Dat is echt heel moeilijk om vertrouwen weer terug te winnen. Ja. Ja. Dan kan je nog zeggen dat vertrouwen wordt nu in ieder geval al niet meer teruggewonnen, want zeg maar het cynisme wat denk ik gemiddeld Nederland nu heeft van het kabinet wat demissionair is, komt nu weer terug. Dat raak je niet meer kwijt nu, zeg maar. Dus nee. Dat, ja. Voor Sinterklaas, jongens. Kerstmis. kerstmis. Nou ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen ook nog. Hè? Dus ik bedoel, het lijkt me toch wel vrij handig dat het daarvoor gebeurt. Het lijkt me ook heel handig. Paul had het al even voor over die... Voor het Songfestival dat gebeurt. Voor het WK voetbal. Heerlijk. Voordat Amalia koningin wordt. Laten we dat dan voorbeelden dat het geregeld is. Die constructieve houding is echt fantastisch. We gaan het hebben over die verwarring. Paul Leeuw refereerde net al aan die booster waar mensen op zitten te wachten. Maar daar is ook veel berichtgeving om. De vaccinaties sowieso. Ook over de effectiviteit van vaccinaties. Neemt het nou af? Heeft iedereen een boostershot nodig? Op welke termijn is het dan? Werkt het systeem van de QR-code wel? Hoe zit het met de ziekenhuisopnames? In absolute of in relatieve getallen? Gert-Jaap Boekman, heb je het dan als hoofdredacteur van nu.nl... die gewoon zwart op wit met statistieken veel kan laten zien... makkelijker nou, ik denk dan dat... aan de talkshowtafel? Weet ik niet, want het is ontzettend complex en genuanceerd. En zeg maar, ik als hoofdredacteur ben natuurlijk ook gewoon een mens. Mm-hmm. En ik schiet ook, en ik schiet ook alle kanten op met mijn gedachten. Van dan denken we weer van ja, die coronapas. Waar slaat het eigenlijk op? Die coronamelder-app die werkt eigenlijk helemaal niet. Dus wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? Gaat het niet over anderhalve meter weer gewoon? Maar ja, dan komt weer de horeca langs en de theaters. Weet je, dat snap ik ook. Ja. In dit geval. Ben ik toch al een beetje verbaasd over de toch wat paniekvoetbal die er ontstaat rond de boosterprik. Ik bedoel, daarmee moet ik ook wel voor zeggen, ik ben gevaccineerd, ik heb geen AstraZeneca, dus misschien als ik dat wel had gehad, dan heb je wel, dan denk je wel anders over. Maar er dus ontstaat, er wandelde een beetje een verhaal, ook in onze berichtgeving binnen, dat de vaccins niet zouden deugen of zo. Terwijl, en wat je dan makkelijk vindt, in die zin makkelijk kan doen, is wel de feiten neerleggen. Welke onderzoeken kennen we? Wat vinden we daarvan? Wat vinden de experts? Nou, dan zie je gewoon dat op zich die vaccins nog eigenlijk hartstikke goed werken. En de verwarring ontstaat dan bijvoorbeeld doordat we horen dat er in het ziekenhuis meer gevaccineerde mensen liggen ten opzichte van de ongevaccineerden. Dus in de statistieken zie je dan zo'n uitschieter bij gevaccineerd. Terwijl, hoe je het moet lezen is, kijk je naar het aantal gevaccineerde mensen wat in het ziekenhuis ligt ten opzichte van de miljoenen die zijn gevaccineerd. Dan is het maar weer een hele kleine fractie en blijkt die werkzaamheid van 94% of 97% nog gewoon overeind te staan. Ja, precies. En dat moet je dan uitleggen. Dus in die zin is dat ook weer makkelijk, want dat is gewoon statistiek. Ik bedoel, dus we hebben ook een video gemaakt vorige week. Dat was trouwens als hoopgevend wel de meest bekeken video van de hele week. Okay. Daar hebben een paar 400.000 mensen naar gekeken volgens mij. En die video die zegt waarom het niet gek is dat er meer gevaccineerden in het ziekenhuis liggen dan ongevaccineerden. Want het heeft gewoon te maken met het verschil tussen relatief en absoluut. Precies. Dat moet je uitleggen bij even tot hier. Dat ik van iedere mogelijkheid gebruik maken om te zeggen dat ik dat echt een geweldig programma vind. Deden ze dat ook op zaterdagavond. Mm-hmm. Gewoon even uitleggen waarom dat niet gek is. Of mensen dat vervolgens dan ook bekijken, zien, begrijpen. Ja, dat weet ik niet. Ja, maar moet je op alle verhalen van ruis, verwarring ingaan? Niet op alle, maar wel op. Ik vind, het is moeilijk om daar een soort van wet van te maken. Mm-hmm. Want deze discussie hebben we op de redactie ook wel veel. En ik vind toch, als iets hoog bereik heeft, dan moet je erop reageren. Dus als Thierry Baudet met grafieken wappert en dat heeft hoog bereik op sociale media, dan vind ik het ook in ieder geval onze taak. Ik hoef niet voor mijn collega's te spreken. Maar onze taak om uit te leggen dat dat anders zit. Ja. Kees Boman, gebeurt het op een goede toon wat jou betreft? Dan hebben we het daarna nog over de manier waarop het kabinet en de overheid het doet. Ik snap het. Kijk, iedereen heeft het de hele dag over. En het gesprek van de dag is dit. Tot vervelend toe, want iedereen vindt het ook een vreselijk vervelend onderwerp. Dus ja, ik snap dat je daar als grote nieuwsorganisaties ook elke dag aandacht aan moet besteden. Maar ik vind wel dat je ook aan... dat is lastig in zo'n 24 uur nieuwscyclus waarin we leven. Je hebt eigenlijk weinig tijd meer om na te denken. Je moet eigenlijk heel veel lef hebben om iets niet te doen. En dat geldt zeker voor grote nieuwsorganisaties. Dus elk rapportje, elke mening, elk cijfer, elk dramaatje of drama, code zwart, of noem maar op. Dan moet je allemaal onmiddellijk weer reacties ophalen. Medialogica. Dan wordt dat weer het nieuws. En je moet als nieuwsorganisatie wel weten wat het effect is van wat je doet. Ja. Ben je nieuwsbrenger? Geef je informatie, gebalanceerd? Of zaai je mede onrust zonder dat dat echt je doel is? En dat vind ik bij dit onderwerp wel dat is gewoon een lastige afweging. Is dat ook omdat vanuit een overheid er gewoon een gebrek aan heldere informatie is? Nee, daar ligt. Kijk, er is een gat. Ja. En er is een informatiegat. Dus iedereen gaat in dat gat een beetje lopen en daar werken. Nou ja, ik ben degene die dat helaas tot vervelend toe hier wel vaker heeft gezegd. Daar leveren de talkshows ook een bijdrage aan. En niet te vergeten de OMT-leden en al die honderdduizenden virologen. Ik wist niet dat het zo'n goed bezochte opleiding was. Ik heb het helemaal gemist 10 jaar geleden. En, ja, maar soms wordt het ook, word je ook, als ik dan het even op mag nemen voor het kabinet, word je soms ook overvallen, kan ik me voorstellen. Want zeg maar, de boosterprikdiscussie werd heel erg hard gevoerd. Ineens toen Oostenrijk zei, ja, jullie mogen niet meer skiën. Terwijl die angel werd eigenlijk ook weer vrij vlot. Maar Gert-Jaap, die boosterprik, dat speelt al maanden. En vanuit de zorg wordt het al maanden gezegd. Ja. Ja, maar die discussie bedoel ik, werd er ook uitgetrokken toen die, weet ik veel, was de premier. Die zei, joh, in dit dorpje, voordat je skipas ophaalt, mag je ook best even een prikje erin doen. Dan ben je klaar. Ja, wat bij gisteren, het gaat natuurlijk ook over de afschaling van de reguliere zorg. Het gebrek aan personeel op de IC. Dat zijn de belangrijke punten. En als de GGD Utrecht gisteren zegt, wij zijn klaar voor de boosterprik. Voorbeeld. En daarna zegt Hugo de Jong, ja, we gaan nog even over nadenken. Dan begrijp je het gewoon helemaal niet meer. Maar mijn stelling is dat wij, zeg maar, al dat soort vragen moeten wij letterlijk beantwoorden. Dus vandaag zijn we bezig met de vrouw. Maar hoezo is dit nou zo moeilijk? En kan ik, als ik wil, nu wel zonder afspraak bij de GGD naar binnen lopen om een prikje te halen? Zeg maar, wat is het probleem? Wordt het weer tijd voor een feiten en fabels? Zoals die één keer in de zoveel tijd. Die komt volgende week volgens mij weer op, Op de TV. Eén ding is wel, van, ik zeg niet dat het kabinet een gat creëert, maar wel in een communicatiestrategie. Want je kan ook, en dat geldt hetzelfde voor dat andere onderwerp als een kabinetsformaat, je kan ook zeggen, dit is hartstikke ingewikkeld. We staan voor enorme beslissingen. Ja. Het is echt een worsteling om te moeten we de tent dichtgooien? Dat kost ons dat ook. Dat heeft Rutte wel bij de vorige persconferentie gezegd. Nou, ja, hij zei, we kunnen niet alle belangen tegemoetkomen. Nou, ik denk dat dit, ik ben ook geen viroloog trouwens, hoor, dat je dat gaat denken, maar ik denk dat deze tactiek op dit moment nu uitgewerkt is, zeg maar. Het gaat erom hoeveel mensen wil je laten vaccineren. Die dwang, nou, waar jij het net ook had over, Paul, dat is voor mij een beetje klaar. Ik zou zeggen, als ik voorzitter was van een voetbalclub, even de selectie trainen, andere spelers op het veld. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Volgens mij komt Hugo de Jonge gewoon terug. En Mark Rutte zeker. Dus, maar volgens mij is dit klaar, zeg maar, deze manier van communiceren. Volgens mij is het uitgewerkt. Maar het blijft een feest als je je zoon 's ochtends om 8:00 morgens naar het vaccinatiecentrum stuurt, in Gorinchem notabene, om hem de Janssen, want dan heeft hij er maar één, om dan zie je dat je zoon uiteindelijk het doet. En dan mag hij eten wat hij wil, graag biefstuk. Hebben we aan de CO2-uitstoot heel weinig gedaan, maar hij is wel gevaccineerd. Topdag. Punt. Tot 11:30, Guylaine Plag. Dank jullie wel. Gert-Jaap Hoekman en Kees Boman. Tot snel weer, graag. Het busje voor het tweede uur is ook onderweg. En daarin blijft natuurlijk onze spraakmaker Paul de Leeuw zitten. Vanavond is de tweede aflevering van zijn nieuwe programma. En we hebben het zo natuurlijk over zijn programma. Ook over de amusementsindustrie en amusementsprogramma's. Wat werkt nog wel, wat werkt niet meer. En het antiracisme handboek ligt straks op tafel. En dat gaan we bespreken met de auteur ervan, Chanel Lodiek. Natuurlijk spelen we ook weer de Nationale Nieuwsquiz om 10:30. Zeker, je mag niet meedoen en niet souffleren. Jammer. Over vraag 15 geef ik alvast een hint. Welke beroemdheid kreeg gisteren een speciale onderscheiding uitgereikt door Prins Charles en is daarmee nu lid van de Orde of the Companions of Honor? Weet je hem? Ja, volgens mij wel. Nou, fijn. Niet zeggen. De quizkandidaat moet het weten over een uur. NPO Radio 1. Tijd nu voor de hoofdpunten uit het nieuws. Michel Koenen. Het OMT adviseert het kabinet een beperkte lockdown van zo'n 2 weken om de oplopende coronacijfers te bestrijden. Tijdens de lockdown zouden evenementen moeten worden geschrapt en bioscopen en theaters dicht. Na de korte lockdown zou dan de 2G-regel moeten komen. Ongevaccineerden kunnen dan geen QR-code meer krijgen, ook niet na een negatieve test. Een Amerikaan van 18 die tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in de stad Kenosha 2 mensen doodschoot, zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij spreekt van zelfverdediging. In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig nadat een zwarte man door witte agenten was neergeschoten. ProRail bevestigt een bericht in het AD dat er onder verkeersleiders onrust en onvrede is. Anonieme werknemers die spreken van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer, met name op de post in Utrecht. De afgelopen tijd vielen regelmatig treinen uit door een tekort aan verkeersleiders. En China en de VS zijn het eens geworden over het terugdringen van broeikasgassen. Ze gaan samen optrekken in de strijd tegen klimaatverandering, maar kwamen op de klimaattop in Glasgow niet met concrete afspraken. Dankjewel, Michel. Tim, wat heb je aan verkeersinformatie nog? Nou, het is er eigenlijk maar eentje. Dat verspreidt over het land staan hier en daar wel wat kortere files van onder de 5 minuten. Maar er is er eentje die daar echt bovenuit steekt. Dat is de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daarvoor knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En nog meer nieuws via de NOS. Sommige mensen hebben financiële klappen gehad in de coronacrisis, maar veel mensen hebben juist veel geld kunnen sparen. Mensen die hun baan hielden en tegelijkertijd geen geld konden uitgeven in bijvoorbeeld die restaurants, cafés en winkelstraten. En de vraag is dan, gaat al dat opgepotte spaargeld nog uitgegeven worden of niet? Volgens de economen van ING ligt dat niet voor de hand. Marcel Klok is een van die onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel hebben we eigenlijk extra gespaard met z'n allen in coronatijd? Nou, we schatten dat ongeveer zo'n 22 miljard extra is gespaard ten opzichte van de situatie waarin er geen corona zou zijn geweest. Oké, dat is een aardig bedrag. Wat komt er uit jullie onderzoek? Is er de wens om dat geld uit te geven of juist niet? Ja, de hoofdconclusie van ons onderzoek is dat we verwachten dat hooguit een kwart van dat geld zal worden uitgegeven de komende tijd. En waarom? Nou, we zien dat de meeste van deze extra besparingen bij de wat rijkere huishoudens zitten. En we weten dat huishoudens zijn die als ze extra geld krijgen, dat meestal maar voor een klein deel gaan uitgeven. Dat is de hoofdreden. Maar er zijn nog een paar andere redenen. Eentje is dat heel veel van de gemiste consumptie zijn diensten. Zoals bijvoorbeeld op vakantie gaan of naar de kapper of naar de horeca. En dat zijn dingen die je meestal niet zo makkelijk inhaalt. Dat is de tweede reden. En daarnaast speelt mee van ja, wat is de aard van dit bedrag dat de mensen hebben bijgekregen. En we weten uit de economische literatuur dat grote bedragen die incidenteel zijn meestal maar voor een klein deel worden uitgegeven. Maakt het eigenlijk veel uit wat we ermee doen? Nou, uiteindelijk maakt het uit voor de economie, hoe hard de economie groeit. Dus als de consument daar een groter deel van uitgeeft, dan zal de economische groei ook wat hoger uitkomen. Ik kan me ook wel voorstellen dat, nou, met de berichtgeving vanochtend ook weer, dat het toch ook weer onzekerder is voor mensen. En dan dat je eerder denkt, nou, ik hou het nog wel even in de knip, zogezegd. Ja, kijk, als het virus ervoor zorgt dat we weer in een flinke lockdown gaan, en dat als het daardoor economisch zwaar gaat tegenzitten, dan krijg je dat huishoudens nog meer de hand op de knip gaan houden. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat als er weer een lockdown zou zijn die zwaar is, dat een aantal uitgaven die misschien gepland zijn, bijvoorbeeld een vakantie of een horecabezoek, ja, dat die uitgaven niet worden gedaan en daarmee ook wel weer de spaartegoeden kunnen oplopen. Ja, ja. Heb jij gespaard eigenlijk, Paul? Ja. Ja, we konden niet uitgeven. Nee. Automatisch... Had je daarna de drang om elke avond uit eten te gaan? Nee, dat niet. Maar wel, we gaan ook niet echt dat we gelijk op vakantie gingen of ver. We hebben gewoon normale dingen gedaan. Dus je denkt wel na. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En die kapper, die. Ja. Die kapper, ja, die heeft 1 keer een fout gemaakt. En ik hoef er nooit meer op de terug te komen. Goed, het is afwachten wat we gaan doen. Zeker ook dus wat er de komende tijd gaat gebeuren. Meneer Klok, begrijp ik, zal ook in ieder geval meespelen in de manier of en hoe mensen hun geld uitgeven. Marcel Klok, een van de onderzoekers dus bij ING. Hartelijk dank. Verhalen van spraakmakers. Veel Nederlandse gemeenten hebben al jaren alle moeite om de begroting sluitend te krijgen. De problemen zijn al een tijdje aan de gang. Er zijn al heel veel dingen geprobeerd. Vooral de hoge kosten voor het sociale domein als de jeugdzorg zorgen nogal eens voor rode cijfers. Het eigen vermogen is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Met veel interesse volgen die gemeenten dan ook de kabinetsformatie. Krijgen ze eindelijk een realistische bijdrage uit het gemeentefonds? Het Rijk moet gemeenten compenseren voor de verplichte taken die aan gemeenten zijn overgedragen. Ja, we hadden het natuurlijk in het eerste half uur over. En vandaag gaan we naar Achtkarspelen in Noordoost-Friesland. Daar hebben ze ook weer enorm moeten puzzelen om die begroting rond te krijgen. De gemeenteraad is net akkoord gegaan, al is men ook ongerust. Want er zijn aardig wat voorzieningen die worden wegbezuinigd. En het belangrijkste gemeenschapsgevoel in de regio komt daarmee ook nog eens onder druk te zijn. Al zijn er altijd nog positieve uitzonderingen. Dat merkt de verslaggever Thomas Schuurman. Komt u verder. Dag. Nou, het is hier druk. En daar zijn we op de SRV-wagen van Cor Veldsema. Ja, nee, ik ben ermee groot geworden. Ik zei net al, het is een voorganger die toegestapt is. Ja. En die kwam altijd bij mijn oma langs. Ja, dat was feest als de wagen kwam. Sinds een goede maand rijdt hij hier in de regio, dus ook in de gemeente Achtkarspelen. Oh, echte boeren, echte verse boerenzuivel. Cor, waarom doet u dit? Nou, we willen heel graag de leefbaarheid weer terugbrengen in de dorpen. Al die kleine dorpjes hebben geen winkel meer, ze hebben geen bankgebouw meer, ze hebben geen postkantoor meer. Daardoor lopen de dorpjes leeg, scholen gaan dicht, kerken gaan dicht. Nou, wij willen eigenlijk met de rijdende winkel zorgen dat de leefbaarheid weer terugkomt in het dorp. Waardoor mensen kunnen blijven wonen, waardoor ze het gevoel hebben dat er wat voor hen gedaan wordt. En met deze rijdende winkel kun je in heel veel behoeften voorzien. Je kunt bijvoorbeeld een pakketdienst erbij opzetten, zodat ze de pakketjes af kunnen geven en dat ik die meeneem. Ik heb postzegels aan boord, zodat ze brieven kunnen versturen. Zullen we doen? Ja, zomaar. Nou, dat wordt dan €6,15. Top. Ik ben nu 7 weken bezig en ja, eerst had ik niks. En nu heb ik gemiddeld 50 tot 60 klanten en soms 80 klanten op een dag in de winkel. En dat gaat alleen maar groeien. De mensen vinden het prettig dat ze kunnen blijven wonen. En ja, dat betaalt zich uit in klandizie en leuke dingen. De SRV-wagen is dus terug. Maar veel van de voorzieningen zijn wegbezuinigd of staan onder druk. En dat gaat ten koste van het saamhorigheidsgevoel dat belangrijk is in deze regio. Voor dat saamhorigheidsgevoel is ook een mooi woord, vertelt de burgemeester. Ja, Mierskip is eigenlijk dat je gemeenschap zit erin. We zorgen goed voor elkaar, we letten goed op elkaar. We passen op elkaar en als er problemen zijn, dan staan we er ook met z'n allen. Je bent niet anoniem en dat is eigenlijk alles wat in het woord Mierskip al zit. Vorig jaar was er een tekort van 3 miljoen dat met pijn en moeite is weggewerkt. Maar de zorgen blijven groot, burgemeester Oebele Brouwer. Nou, dat is dus het gekke, want wij hebben inderdaad, zoals dat noemt, een sociale problematiek. Ik wil niet te veel al te verdrietig over doen, maar hier zijn forse uitdagingen. En dan zie ik dat het ministerie komt met plannen voor de toekomst. Hè. En dan moeten wij bij een herreiking van dat gemeentefonds, hè, waar het meeste geld vandaan komt. Ja, precies. En dan zie je dat rijkere gemeenten, die krijgen erbij, die zijn groen. En notabene, de gemeenten die het al zo krap hebben, die moeten dik inleveren. En dat zou voor ons 2,5 miljoen. En dan kijk ik naar die mensen in die Mierskip en al die jongeren die het zo nodig hebben, waarvoor we het zo hard doen. Ook hier op deze locatie waar je op dit moment bent. En denk je, ja jongens, maar een ministerie, dat kan dus echt niet. Staat dat Mierskip, dat saamhorigheidsgevoel, staat dat onder druk daardoor? Nou, dat zou kunnen, hè, want we hebben heel veel initiatieven, maar niks is gratis. Heel veel is vrijwilligerswerk, maar je hebt toch wel een kader nodig. Je hebt mensen ook een vangnet nodig als iemand even het niet meer alleen kan. Dat hij begeleiding moet hebben, misschien op school met deskundigen, misschien medisch, daar heb je geld voor nodig. Dat moeten de gemeenten doen, dat doen we ook graag. Maar dat, als dat zo doorgaat, hou je dat niet lang vol. En dat zou doodzonde zijn voor uw Mierskip. Als je de wortel van 269 hebt gezocht, dan heb je... Moeten we dat doen? Oh ja, dan wortel. Maar nu zijn we in een buurthuis. En in dat buurthuis is ook een ruimte, het stationnetje genaamd. Daar is ook Nieke Dulle. We hebben het net met de burgemeester over Mierskip gehad, hè? Daar weet je alles van, want je hebt al die plaatsen hier aangedaan om daarover te praten. Wat is eruit gekomen? Ja, heel veel. Door middel van dorpentour ben ik langs alle dorpen geweest hier in Kaspelen. En eigenlijk hele mooie gesprekken heeft dat opgeleverd. Aan de ene kant maken mensen zich heel erg zorgen. Met name oudere mensen maken zich zorgen over de jeugd. Het opgroeien van de jeugd in onze gemeente. En aan de andere kant zie je een enorm sterke Mierskip, zoals wij dat hier noemen. Op elkaar passen, omdenken om elkaar, voor elkaar zorgen. Dat is eigenlijk in alle dorpen hier wel aanwezig. Ja. Heeft u ook het gevoel dat dat onder druk staat, al die mogelijkheden, al die wensen die de mensen hebben? Ja, voor een deel wel. Het zit hem natuurlijk ook in de cultuur van deze gemeente. Dus het is niet alleen een geldaspect wat mij betreft. Het gaat ook over een, nou, vanuit de gemeente een faciliterende rol. Hè. Dus ook meer ruimte voor inwonersinitiatieven. En daar zou het wel mooi van zijn dat we wat meer geld tot onze beschikking hebben. Om ook die goede inwonersinitiatieven die er zijn, ook echt op een hoger plan te tillen met elkaar. Zoals hier, hè, het stationnetje. Ja, het is vooral een plek voor jongeren, geloof ik. Hè. Dat ze wat doen. In plaats van achteroverleunen en een beetje spelletje spelen of blootje roken. Het mag hier ook. Blootje roken weet ik niet. Maar het gaat wel om een plek voor en door jongeren. Eigenlijk zijn dit de initiatieven die je meer wilt om te voorkomen dat kinderen en jongeren een aanspraak moeten maken op de jeugdzorg. En dus dat je aan de voorkant investeert in preventie, in gewoon dat stuk normaal doen. Dat helpt zo in het ook terugdringen van de kosten als het gaat om jeugdzorg. Zo proberen ze in Noordoost-Friesland het gemeenschapsgevoel te versterken. Morgen horen we als laatste gemeente het keurige Woudenberg. En daar richt de plaatselijke VVD-wethouder zich tot haar partijgenoot, demissionair premier Mark Rutte. Wij vragen van Den Haag dat de taken die van het Rijk naar de gemeentes toegegaan zijn ook voldoende geld krijgen om die taken uit te kunnen voeren. Ja, dan is het maar. Dat hoorden wij vanochtend in het eerste half uur ook. De vraag of Den Haag gaat luisteren en of er dan ook nog eens naar gehandeld gaat worden. Want niet voor niets wordt er vandaag, bijvoorbeeld door de jeugdzorg, veel mensen in de jeugdzorg gestaakt. Morgen de laatste aflevering in die serie van Thomas Schuurman. KRO-NCRW. Radio 1. Tweede uur van Spraakmakers is al aan de gang. Hier in de studio nieuwe gast, marketingconsultant, oprichter van Meerkleur in de Media en schrijver Chanel Lodiek. Chanel, welkom. Dankjewel. Wij gaan het na 11 uur hebben over jouw nieuwe boek, het Antiracisme Handboek. Ja. Is het, om maar even in deze tijdsgeest te praten, een prettige bijvangst dat de hele Pieten-discussie dit jaar wat minder wordt gevoerd? Ja, ik weet niet, prettige bijvangst, denk ik dat het net een beetje de verkeerde term is. Voor mij is het de hoogste tijd gewoon dat het wat minder wordt gevoerd. Ja, maar dus fijn dat we eindelijk daar zijn, zo bedoel ja, ik. Ja, zeker. Ja, want hij wordt nu echt wel minder gevoerd. Ja, ja, maar nog steeds wel. Maar dat het ook nodig is? Of dat je zegt, stop er überhaupt mee om het over te hebben? Nee, niet stop er mee om het erover te hebben. Maar ik snap niet dat we nog steeds daar zijn, dat we het er, al is het maar een klein beetje, maar dat we het nog erover aan het hebben zijn. Ja. Jij vond het storend, Paul, begreep ik, dat er dan weer hele onderzoeken worden gedaan. Van hoeveel gemeentes zijn er en wie doet wat. Dat er dan 210 gemeentes worden onderzocht. Kijk, kinderen hebben het er niet meer over. Die weten niet waar het over gaat. En dat is de doelgroep. Dus het zijn vooral de ouderen, mensen die dus een soort nostalgie terug willen zien, die beginnen erover. En terwijl het helemaal niet meer speelt. En dat moet eigenlijk de kop van het artikel zijn. Ja, dus dan zo'n staartje van die gemeente doet dat. Een beetje journalistiek zoeken naar dingen die eigenlijk niet meer zijn. Dat ze op bepaalde plekken dat nog willen doen. Doe lekker met de gordijnen dicht. We hebben er geen last van. Maar het speelt niet meer. Nee. Het was uiteindelijk ook volgens mij 10 van de precies. Paar 100 gemeenten. Ja, maar had dat dan gezet als kop? Ja, sorry. Ja. Nee, ben ik het helemaal mee eens dat je moet laten zien. Want dat goed voorbeeld doet volgen. En dus ik ben het er helemaal mee eens dat je inderdaad moet laten zien, vooral in zo'n kop, juist hoe goed het gaat met Nederland wat dat betreft met de vooruitgang. Maar er zijn ook nog wel gemeentes volgens mij die een openbare, dus niet achter gesloten gordijnen, maar een openbare intocht willen hebben met Zwarte Piet. Maar volgens mij gooit corona sowieso roet in het eten. Roet in het eten, ja. dat is sowieso volgens mij een feit. Wij gaan na 11 uur veel uitgebreider over jouw handboek hebben, zeg maar. Wat ook voor mensen die ervan overtuigd zijn, ik ben helemaal niet racistisch. Het is voor iedereen bestemd, dat is duidelijk. En Paul de Leeuw, die hoort u al de hele ochtend, onze spraakmaker vanochtend, sinds vorige week weer op televisie met het nieuwe programma Busje komt zo. Hij rijdt daarin in een grote touringcar door het land. Begint 's ochtends heel vroeg en eindigt 's avonds heel laat. En kijkers mogen meebepalen waar Paul dan naartoe rijdt. Vanavond is de tweede aflevering. En er is in elk geval, zoals we dat van jou gewend zijn, een hoop gezelligheid en lol. Geef eens even een schaartje. Nee, jongens. Dat is te donder. Dat is heel raar. Ik ga het niet doen. Je lijkt wel een meerval. Hoi Paul. Wij willen zo graag onze dirigenten van het Kate-koor, Marianne Reinders, verrassen. Ze dirigeert niet alleen ons koor, maar is belangrijk voor het hele dorp. Goedenavond, mevrouw. Paul van Busje komt zo'n straatprijs. Ja, en Simon. Oh ja, dat is. Goedenavond. Het was niet de echte kaston, hè? Maar je had volgens mij wel nog even wat extra zonnebankbruin op je hoofd gedaan. Toen je die rode jas aan deed. Ik heb een rode jas en een bril en ik ben kaal. Ik lijk een beetje op Gaston. Dus Simon Keizer niet. En samen gingen we dan een straat in om te kijken of er nog seks in de straat is. Ja, erotiek. Ja, erotiek. Ja, ja. Dat is toch heel wat anders. Ja, het is wel wat anders. Ja, is ook zo. De reacties waren heel goed. Ja. Heeft de Telegraaf daar gelaten? Telegraaf? Jan Uriot. Jan Uriot, ja, goed. Die wil ook juicy zijn, laten we het zo zeggen. Ja. Maar het was heel, op het algemeen was het heel erg goed. En ook, maar ik moet eerlijk zeggen, als je programma's maakt waarvan je zelf denkt, dit is goed, dan kun je neergezameld worden, maar dan kun je eigenlijk niets van aan doen. Want jij vindt het zelf goed. En dan is het een andere discussie, moet je dan mee doorgaan. Maar op dit moment, ik heb zin in vanavond. En ik weet dat er nog 3 goede aangekomen, wel 5 opgenomen. Ze zijn allemaal gelukt. Juist als je denkt, dit is wat ik heel graag wil maken, waar ik heel blij van word, is het dan juist extra belangrijk dat mensen het ook waarderen? Zeker. Maar als het ook gewaardeerd wordt, en dat is natuurlijk de conclusie vorige week, en de reacties, die waren goed. En laat ik zeggen, niet in het land is het natuurlijk heel leuk, maar ook je omgeving. Ik heb vrij kritische mensen om me heen die het ook leuk vinden. Maar goed, ik ben ook benieuwd, we kennen elkaar een beetje, wat jij ervan vindt. We hebben ook wel eens eerder een discussie gehad over, ben ik geschikt voor Op1 of wat doe ik op dit moment? Dus dit is na 2 jaar corona en een verbindend programma willen maken in een bus, waar geen uitzondering wordt gemaakt. Is het gelukt? Ja, is dat, want ik zat wel te denken, de ouderwetse Paul qua chaos en gekkigheid, die zit erin. Maar is de intentie waarmee je het programma maakt anders dan dat je dat 20 jaar geleden deed? Want je zegt nu ook nadrukkelijk veel mensen verbinden. Ja, maar dat was ook wel een vraag van de publieke omroep of ik daarover na wilde denken om een verbindend programma te maken. Waar het niet uitmaakt wie je bent, wat je bent, hoe je bent. Bij mij ben je altijd wel best wel gelijk, of ben je gewoon hetzelfde. Nou, dat hadden we een jaar geleden al een ideetje voor. Maar toen uiteindelijk ben ik gevraagd voor Op1. Dus toen het Op1 stopte, zijn we doorgegaan op het pad waar we al mee begonnen waren. Ja, je moet natuurlijk nooit achteraf te veel gaan kijken, maar met terugwerkend kracht had je gedacht, ik had gewoon gelijk met Busje Komt Zo moeten beginnen. Met terugwerkend kracht had ik gelijk met Busje moeten beginnen. Maar ik vind uitdagingen heel spannend. En ik vind op je muil gaan helemaal niet slecht voor je ontwikkeling. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, gezien de reacties die er op één kwamen en nu kwamen, dat daar toch wel een klein verschil in zit. Maar nogmaals, de opdracht was om vrijdag een café-achtig programma te maken. En dat is niet gelukt. Ja, ja. Dus ik ben heel blij dat BNN Vara zit, staan nog een bus in de schuur. Ga je gang. Zit daar wel, want daar, maar misschien zit ik dat helemaal verkeerd in te vullen. Ik dacht wel bij op één. Voor mijn gevoel viel het op bij het Busje Komt Zo. Als er geen chaos is, dan creëer je het wel. Op de een of andere manier gedij jij bij chaos. Ja. En zo'n uitzending van Op 1 is natuurlijk aan een tafel zeer gestructureerd. Helemaal niet helemaal geschreven. Geef mij de jeugdzorg en ik los het op. Het schapje. Ook gehoord. Maar serieus, chaos. Is dat, nee, is zo. Heb jij het nodig? Ja, nou ja, mensen. Chaos, zeg maar, om te functioneren. Mensen zeggen heel vaak van, hij doet maar wat. Dat is niet waar. Want in de chaos moet je structuur zien aan te brengen. En dat is, alles is eigenlijk, wat we gaan doen, weten we. Maar hoe we het gaan doen, dat is nog niet bekend. Dus als er iemand, ik vind het voorbeeld moeilijk, maar je moet het eigenlijk zien. Maar op een gegeven moment loop ik met een pruikje naar een deur toe. Dat pruikje wat ik aan heb, dat begint een soort lopende grap te worden. Ik ben een pruikenman, vindt Hans Kessing, die mijn co-host op voice-over is. En ik sta dan met het pruikje op voor een deur waar een meisje open doet die chemotherapie heeft. Dus haar heeft verloren. En ik schrik daarvan. En dat is een heel mooi moment. Of het is een confronterend moment. Maar het was eigenlijk van, toen ik de bus uitliep met het pruikje, ook hou hem op, want ik kom zo meteen met Maxime. En dan zie je hoe ongemakkelijk dingen kunnen zijn. Dus je ging bewust voor dat moment eigenlijk, van dat ongemak. Toen ik het pruikje op, deed ik hem niet af toen hij naar die deur liep. Maar ter plekke, dat kan wel een spannend moment opleveren. Okay. Ook een gênant moment, want daar gaat het in het leven om. Dat vaak je niet durft te zeggen tegen mensen die ziek zijn. Of dat je je anders gedraagt. En dit is gewoon, bespreek jij dan met zo iemand van, vond je dit vervelend? Of? Nee, ik heb een dag, bij dit soort, dat zijn van kwetsbare momenten. Dan bel ik meestal van tevoren even op om me voor te stellen. Dan kom in hun leven. Mm-hmm. En tv is vaak een soort monster, maar dan wil ik even niks zeggen. Ja, ik ben Paul en ik vind het ontzettend mooi dat ik mee mag gaan, want ik ga naar haar laatste chemotherapie. We hebben de laatste halt in het programma, wat iets voor het laatst wordt gedaan. Het is een laatste reguliere chemo die ze heeft, en dan krijgt ze nog een booster om het allemaal schoon te houden. En toen zei ze ook, ik wil niet als zielig worden bestempeld. En wat ik ook altijd zeg in dit geval, als er dingen niet bevallen, dan kunnen we het eruit halen. Dus als ik iets opneem, wat een lullige opmerking, dan halen we dat eruit. Maar zij had gezegd, ze moet niet als zielig worden. Het moet een krachtig. Dus toen dacht ik, dat kan ik wel doen. Het is een van de weinige momenten dat je jou, want ik heb de tweede aflevering al kunnen zien, dat je jou stil ziet vallen. Op het moment jij vraagt op een gegeven moment, ook meer met de knipoog van, heb je nog een foto waar je op je haar hebt? Dan laat ik er ook een van mij zien. Want toen nog haar had. En op het moment dat je het ziet, wat gebeurde daar? Ja, je ziet een meisje wat ziek is, dus haar verloren heeft. Dus je kunt je geen beeld maken met wat ze was toen ze haar had. Dus ik schrok van de schoonheid en van de onbevangenheid waarmee ze dan in die foto, in die camera kijkt. En dat is natuurlijk nu anders. Terwijl het is niet een levensbedreigende ziekte die ze heeft. Dus ze zal het overleven. Maar het is vooral dat ze je toelaat. Want ik heb nog nooit een chemotherapie meegemaakt. Dus ik zat in die zaal bij het Maxima Centrum, wat echt overigens fantastisch allemaal georganiseerd is. En ik was verbaasd over wat ik allemaal meemaakte en wat ik zag. Ja. En dat is, dat vond ik heel confronterend. En het raakte diep. Dat was het raakte, ja. Mijn man zei, dan moet je eruit halen, want het gaat niet om jou. Maar ik dacht, het is toch echt wat me overkomt. Dus mijn man zei, dat stelletje moet je niet doen. Die is vrij kritisch. Maar dat gebeurde echt. Dat ik dacht, dat meisje is zo mooi en 13 jaar. En wat ze ook zegt in het programma, ik ben ook wel jaloers op anderen, want hun vakanties gaan wel door. En ik moest de hele vakantie gewoon een chemotherapie om de week. Ja. Ja. Het is dat geeft het programma ook zoveel draai als we het over die chaos hebben. Want daarna ben je op zoek naar mevrouw die willen graag voor hun huwelijksjubileum de een aan de ander een vlaggenmast geven. Ik zie Chanel ook kijken, hoe dan? Nederlandse cultuur. Maar wanneer bestempel je als van, nou, dit is nou echt heel leuk om naartoe te gaan? In het programma proberen we elke week iets te doen wat jou moet verbazen. Dus ik heb een vlaggenmast in mijn bus. En dan zeg ik, ja, die vlaggenmast moet ik ergens naartoe brengen. En langzaam ontvouwen we wat we gaan doen. Want we beginnen in Capelle in Zeeland en we eindigen s'avonds in Helmond. Dus we maken een hele lus door Nederland. En ondertussen komen we allemaal dingen tegen. En ik vind het leuk, en dat doen we een heel team, hè, om te kijken, kunnen we niet spanning bouwen? Wie wil in godsnaam een vlaggenmast? Als er ook nog wordt gezegd, het is een huwelijkscadeau. Wie wil in godsnaam als huwelijkscadeau een vlaggenmast? Dan hoop je dat je thuis in de huiskamer ook denkt, wat zou ik voor mijn huwelijkscadeau als je 15 jaar getrouwd bent? En dan uiteindelijk, ze zijn ontzettend blij met die vlaggenmast. Ja, nee, dat is het. We tuigen ook die hele vlaggenmast in de manier op. En dat is wel gelukt. Is het dan, want als je met het programma begint, is veel gebeurd. Nou ja, we hebben chocolade gehad, een aantal. Dus je moest ook echt een goede pitch aanleveren. Hè? Omdat er bij de publieke omroep wat entertainmentprogramma's wat minder goed zijn gelukt. Laat ik het subtiel uitdrukken. Nou ja, en ook omdat wat werkt tegenwoordig bij entertainment? Ja, dat weet ik niet. Was dit een gok in die zin? Dat je denkt, ik weet niet meer wat men wil. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk bijna 60. Wat ik belangrijk vind, als je een format kunt uitleggen in één zin. Dus ik heb een touringcar en het publiek bepaalt waar ik stop. Zij zijn mijn navigatiesysteem. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk wel het begin van een sterke formule, denken we. Maar dat moet nog uitgevoerd worden. Ik hoorde ook om me heen, na de eerste succesvolle uitzending, dat mensen er nog weinig vertrouwen in hadden. Ze dachten, ja, het zal wel weer, wat gaat het worden? Ik hoor ook mensen zeggen, je vernieuwt je niet. Nou, vernieuwen op je 60ste is best moeilijk. Dat laat ik graag aan een jongere generatie over. Wat je ook ziet, dat veel meer YouTube gericht is en veel meer van die vloggers die nu hun programma's maken. Mijn taak is, waar ben ik goed in? En ik ben goed om, nou ja, inderdaad, structuur in chaos te en ook zelf chaos te creëren. Maar ook door spontaniteit en goede improvisatie intiem en empathisch te zijn. Nou, dat zijn mooie voorbeelden die je in een bus kunt gebruiken. En dan kan het risico wel bestaan dat je niet meer herkend wordt door mensen. Zo ga je naar een basisschool waarin je Henk Grol, de judoka, meeneemt. Ja, en nog wat andere mensen. Ja. En jij komt daar binnen en dan. Dit zijn dus verschillende beroepen. Je hebt dus klokhuisacteur, kindermusicalacteur, judoka en iemand. Jullie kennen me niet. Maar ik maakt niet uit. Maar, ja, jij wel. Maar ik vind even vlieg met me mee naar de regenboog. Vlieg maar mee naar de regenboog! Nee! Jij moet oppassen, cameraman. Want jij kan zo zonder de werk zitten als je blijft lachen. Kennen jullie dat liedje niet? Nee. Nee, dat is wel. Nee, maar ken je wel, meneertje? Ik ga zwemmen. Nou, dat ben ik. Ja. Of niet? Nee, dat is toch de vraag. Maar maakt het uit? Maakt het jou uit? Of zeg je, ik vind dat heerlijk om daarmee te spelen? Ja, dat vind ik. Maar goed, dat heb ik altijd wel gedaan. Ik bedoel, als mensen iets zeggen over mijn dik zijn, of mijn homo zijn, of mijn kaal zijn, dat vind ik alleen maar heel fijn. Ja, omdat je krijgt daarna één vraag en de vraag is, wat is je lievelingseten? Ja, maar dan vraag ik me ook echt af, waarom overkomt mij dat? Ik bedoel, dat is waarom, echt Paul? Ja, ik weet het niet, maar goed, dat is ook wel, dat is, volgens mij is dat ook de kracht van het programma, dat het allemaal gebeurt. En het wordt allemaal gezegd door gewone mensen. Ja, en dat is het fijne. Ik wil toch zeggen even, het is wel een Chanel, het is een vrij witte bus. En daar maken we ons dan zorgen om. Dus dan gaan we echt zoeken naar onderwerp waar we ook diversiteit kunnen aanbrengen. En het is echt moeilijk. Het lukt er wel met gasten aan te nemen, gasten te vragen of ze mee willen gaan. Ja. Maar het blijft een moeilijk aspect om in deze maatschappij om zo'n programma ook bekend te maken bij een diversere club. Want je hebt nu één uitzending gehad. Daar is veel reactie op gekomen. Ja. Als je dan kijkt naar de nieuwe vragen die er zijn. Want nu is het, zeg maar, uitgezonden. Dus zou je zeggen, is het voor een breder publiek toegankelijk geweest? Ja. Zie je dan wel andere verzoeken of meer mensen andere van kleur verzoeken, die maar niet kleur. Komen? Nee, niet kleur, nee. Nee. Dat is ook wel een discussie waar we ook altijd, vorige programma's hadden ook echt altijd proberen ook een gekleurde redacteur erbij te halen, omdat zij een andere cultuur vertegenwoordigt. Ik was in ieder geval zij. Dat ging ook best goed. En nu, het lukt gewoon niet zo goed. Maar we zijn nog maar net begonnen. Ja, en je kan altijd mij inhuren, hè? Want dat is letterlijk mijn werk. Ja, dat weet ik. Dat heb ik ook gelezen. Maar we hebben het ook echt steeds gedaan. We hebben nu natuurlijk een programma maken we nu met een club mensen, jonge mensen vooral. Want ik wilde een beetje jonge mensen hebben, dat ik een beetje van dat, ja, ik gooide graag oude, minder succesvolle artiesten in. Dat vind ik gewoon gezellig. Ria Valk en dat soort dingen. Maar dan zegt de jonge groep, ja, niemand weet meer wie die mensen zijn. Want ze weten ook al niet wie ik ben, jonge mensen. Dus het is een spannende bus. Ja, maar wat er inderdaad voorbij komt en ook wat je wel en niet zegt. Want in de eerste aflevering was duidelijk dat je heel anders opstelt. Dat je niet meer mensen wil beledigen. Dat je veel softer daarin bent geworden. Maar dat kunnen we denk ik ook mooi zo meteen bespreken. Waar je wel of niet grappen over kan of mag maken. Ja, en ik denk als het niet over dat je antiracisme boek hebt. Ja, maar ik denk ook niet dat hij er softer in is geworden. Ik denk dat hij er dan juist sterker in is geworden. Ik heb geleerd. Ja. Dat is echt belangrijk. Na 11 uur gaan we daarover door. Yes. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Zou je je moeder verzorgen als ze naar een verpleeghuis moet? Vergis je niet hoor, wat zij mij geeft in haar totale transparantie. En wat doe je als je kind ineens niet meer praat? Ik heb toen wel gedacht, dat hou je misschien een week vol, misschien 2 weken. Maar dan wil je toch wel eerst wat zeggen. Deze week in Docs, 2 korte audioverhalen van nieuw podcasttalent. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Incentro introduceert. Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle met echte IT-strijders. Die van Incentro. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, 2 stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. 100.000 unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Elf uur. NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Het antiracisme handboek dat vandaag verschijnt beschrijft racisme in zijn directe, maar ook indirecte verschijningsvormen en geeft vooral adviezen hoe het te bestrijden is. Auteur Chanel Lodiek geeft zometeen tekst en uitleg na het NOS Journaal met Michel Koenen. Vandaag is er overleg in het Catshuis over het advies van het OMT. Dat stelt vanwege de oplopende coronacijfers een beperkte lockdown voor van zo'n 2 weken. Evenementen gaan dan niet door en bioscopen en theaters moeten dicht. Ook worden de maatregelen voor de horeca strenger. Scholen die mogen wel open blijven. Het missionaire kabinet moet er nog wel een beslissing over nemen over al die maatregelen die het OMT adviseert. Verslaggever Lars Geerts. Mocht het kabinet niet kiezen voor deze korte klap, ja, dan zul je toch naar langdurige maatregelen toe moeten. Zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter weer invoeren. En dat betekent dat bijvoorbeeld in de horeca veel minder tafels gebruikt kunnen worden. De schotten weer verschijnen. Nou, noem alles maar op. Morgenavond dan is er weer een nieuwe corona persconferentie. Er is onrust en onvrede onder verkeersleiders van ProRail. Dat bevestigt het bedrijf na een bericht in het AD. In de krant spreken anonieme werknemers van de spoorbeheerder van een hoge werkdruk en verpeste werksfeer, met name op de post in Utrecht. De afgelopen tijd vielen regelmatig treinen uit door een tekort aan verkeersleiders. Volgens ProRail is er te veel van het personeel gevraagd. Zo kunnen de verkeersleiders niet altijd pauzeren en soms moeten ze hun vakantie inkorten. Duizenden medewerkers in de Britse ouderen- en verpleegzorg mogen sinds vandaag niet meer op hun werk komen. Ze hebben zich niet volledig laten vaccineren en mogen van de overheid dus niet meer werken. Volgens Sky News gaat het om meer dan 50.000 mensen.

Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog altijd Paul de Leeuw. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En Chanel Mathieu Lodiek, schrijver van het antiracisme handboek dat vanaf deze week in de winkel ligt. En dat boek beschrijft racisme op allerlei manieren. Direct, maar ook wat minder makkelijk herkenbaar. En nog belangrijker, het is heel hands-on, zogezegd, of heel praktisch gericht, hoe je zaken kunt bestrijden. Te beginnen bij ons allemaal. Want Chanel, er zijn denk ik heel veel mensen die zullen denken, ja, ik ben geen racist. Dan ben jij stelliger. Van heel veel mensen zien zichzelf niet als racist. Klopt. Maar zijn we het allemaal? Of hoe kijk je daar tegenaan? Nou, we leven in een maatschappij die gefundeerd is op het idee van racisme. Die gefundeerd is op het idee van een rangorde van verschillende menselijke rassen. Die niet eens bestaan. Hè? Want er is maar één ras, het menselijk ras. Er zijn geen biologische verschillen. Maar toch denken mensen dat omdat het ooit in het verleden is geroepen door iemand. Dus als je in zo'n maatschappij leeft, woont, opgroeit. Dan moet je wel heel sterk zijn om niet beïnvloed te worden door de gehele maatschappij. Mm-hmm. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. En dan weet je, het is het anti-racisme handboek. Maar dan hebben we het ook over homofobie, transfobie, seksisme. Al die dingen die beïnvloeden ons, omdat het gewoon in de maatschappij zit. En is het dan het feit dat je... Want denk je dan ook meteen dat op het moment dat mensen gedacht hebben dat de een zich boven de ander zet? Of is het het feit dat je sneller twijfels voelt omdat mensen anders zijn of verschillend zijn ten opzichte van wat jij gewend bent? Nou, ik denk... Want bij racisme gaat het echt ook om die machtspositie, hè? Het gaat inderdaad om die machtspositie. En het is dus niet ook alleen jezelf superieur voelen aan een ander. Het zijn ook de hele subtiele dingen. Soms voel je jezelf superieur aan een ander en dan heb je het niet eens door. Maar dan denk je van, hoezo durft diegene zo tegen mij te praten? Mm-hmm. En dan heb je niet eens door dat je eigenlijk op die manier naar iemand kijkt. Maar wat dat betreft... Maar ik zit te denken, als je dan, want je zegt, soms heb je het niet door dat je superieur, dat je wel jezelf superieur vindt. Maar als je dat niet door hebt, dan hoe kan je dat dan vinden? Nou, even een voorbeeld. Ik ben een zwarte vrouw. Ik heb op Instagram, een marketingvrouw, heb ik heel veel witte vrouwelijke volgers. Mm-hmm. En als ik dan soms aangeef wat voor dingen ik meemaak, dan krijg ik van mijn volgers horen van, ik maak bepaalde dingen wel mee, maar niet in de heftigheid hoe jij het meemaakt. Dus dan is de reactie die zij krijgen toch anders dan de reactie die ik krijg. En dan is dat het enige verschil. We zijn allebei vrouwen. Dus een man zou zich als man zijnde onbewust verheven kunnen voelen. Hè? Want een vrouw moet zich op een bepaalde manier gedragen. Bescheiden zijn. Niet zo direct. Niet zo assertief. Maar bij mij hebben ze toch nog wat meer het gevoel dat ik nog nederiger zou moeten zijn. Het zit zo ingeweven in ons systeem dat we het misschien helemaal niet bewust ons beter voelen dan een ander. Precies. Maar dat het zich wel zo uit uiteindelijk. Ja, en dat inderdaad. Er dan gedrag is zoals we geprogrammeerd zijn. Ja, precies. Ja. Maar mensen zijn gelijk scherp als je zegt racisme bestaat overal. Dan mensen gaan gelijk verdedigen. Het is een heel beladen woord, racisme. Ja, maar terwijl het handboek, wat je hebt gezegd, ik heb er ook mogen doorbladeren en dingen gelezen, is eigenlijk dat je de ogen opent van wat kan je overkomen. Ik ben een enorme fan van Real Housewives of Beverly Hills. Daar hebben ze over, een van die vrouwen zegt, ik zie geen kleur. Daar gaat het juist om. Precies. Je moet de kleur wel zien. Je moet wel de kleur. Dat was mijn eye-opener. Dan kijk ik dus naar een reality soap om een eye-opener te hebben. Maar ik zie geen kleur. Dus ik ben niet racist, want ik zie geen kleur. Nee, je moet juist de kleur zien en die ook meenemen met jezelf, met je eigen leven. Dat vond ik zo'n eye-opener. Ja, er zit ook wel een stapje. Jij hebt het over niet racistisch zijn is wat anders dan antiracistisch zijn. Precies. Niet racistisch zijn, dat betekent dus dat je nog niet aan het strijden bent tegen racisme. Wat we nodig hebben is dat we racisme gaan bestrijden. Op het moment dat je ook denkt dat je niet racistisch bent. Ik had gisteren tijdens de boeklancering een quiz. En een van de vragen was, wanneer ben je een echte bondgenoot? En het was een beetje een strikvraag. Maar een paar van de opties waren onder andere nooit. En de andere was, als je je altijd uitspreekt. En echt honderden mensen gingen voor als je je altijd uitspreekt. Maar het punt is juist dat het niet alleen maar gaat over uitspreken. Het gaat ook over wat doe je in jezelf. Bestrijd je ook de racisme in jezelf? En daarom zeg ik, je kan nooit klaar zijn. Je kan nooit een hele bondgenoot zijn, want je moet altijd doorgaan. Mm. Het is een marathon zonder finish. Jij geeft heel veel voorbeelden aan. Hè? Dat vooral aan veel verhalen, maar ook hoe het in de media, zorg, onderwijs, de sport voorkomt. Overal. Ja, maar dit zijn de dingen die jij eruit haalt. In ieder geval. Klopt. Tot aan, er zit een soort woordenlijst of begrippenlijst ook achterin. En dan kom je bijvoorbeeld op, denk eens na over het woordgebruik wat je hebt. Je hebt het niet over halfbloed, maar over dubbelbloed. Inderdaad. Je spreekt niet over de Gouden Eeuw, maar de 17e eeuw. Wit in plaats van blank. geen allochtoon, maar iemand met een migratieachtergrond. Ik moest zelf denken aan toen het ging over gehandicapt zijn. Dat was op een gegeven moment ook, maar dat is jaren geleden. Dat woord handicap, dat moeten we niet meer hebben. Dus toen werd het minder valide. Daarna werd het met een beperking. Nu hoor je toch wel weer een handicap. Taalveranderingen klinken als kleine dingen, maar zijn volgens mij enorm. Heel veel tijd gaat daar overheen om dat veranderd te krijgen. Ja, en ik denk dat we daarbij uit moeten gaan, zeg maar, van de groep die het betreft. Ik ben zelf een vrouwelijke autist. En dus ik heb een beperking. Ik noem het dan geen handicap, ik noem het een beperking. Mm-hmm. En de autismewereld zijn er heel veel autisten die aangeven van ik ben autistisch of ik ben autist. En dan heb je mensen die niet autistisch zijn, die zeggen nee, je leeft met autisme of je hebt autisme, want het is niet wie je bent. Nou, het is dus wel wie ik ben, want ik kan niet het uitzetten of zo. Ja. En dan heb je een discussie met mensen die niet jouw leven leiden. Terwijl jij juist aangeeft van, hey, wij hebben graag autist. Mm-hmm. Nee, persoon met autisme. En dan denk ik, we moeten juist luisteren naar de mensen die het betreft. Laten wij zelf eigenlijk aangeven welke woorden wij prettig vinden. En wanneer, dat is ook iets waar je bespreekt, wanneer iemand zich gekwetst voelt en hoe je iemand erop aanspreekt. Ja. Dus het verschil tussen, jij moet dat niet doen, of heb je door dat je me eigenlijk best wel kwetst met hoe je het nu zegt. Ja, precies. En een belangrijke noot daarin is dat eigenlijk de manier waarop iemand iets aankaart, vooral racisme, maar ook seksisme en andere ismes, zou niet uit moeten maken. Hè? Het gaat om de boodschap, dus ik hoef dat niet aardig te zeggen. Waarom ik die tips geef, is omdat iemand die zulke dingen aankaart, Paul gaf het al net aan, het is een beladen woord. Dus niet iedereen heeft de energie, de zin voor zo'n discussie die kan volgen. Mm. Dus als je geen energie hebt voor die discussie, dan kan je het subtiel zeggen en dan kan je het hebben over kwetsen. Maar racisme is natuurlijk veel meer dan kwetsen. Sorry. Als het gaat om woordgebruik, want hadden we voor het nieuws even over Paul, dat jij daar wel anders mee omgaat dan dat je dat vroeger deed. Zeker. En is in dat mijn hoofd, dat je dat zelf vindt, of dat het tegen je gezegd is? Nou, hoe werkt dat? Er is ook een verschil tussen de oudere mensen en de jongere generatie. Ik heb twee 19- en 20-jarige jongen, allebei zijn ze zwart van kleur. We hebben toevallig gisteren over gehad, over dat in de Vanity Fair weer een zwart model op de cover stond. En mijn ene zoon zegt, vind je dat belangrijk? Ja, mijn zoon is toch, het wordt tijd. En mijn andere zoon zegt, het mag ook wel iets rustiger. We moeten het niet in proppen of instoten. Dat hebben allebei een mening. En wat ik merk is, in mijn hoofd zitten per dag misschien wel 40, 50 racistische opmerkingen over vrouwen, over homo's, over dikke mensen. En ik zeg ze niet meer, maar ze zitten wel in mijn hoofd. Dat is vrij pijnlijk. Omdat ik denk, het verandert niet. Maar ik zeg het, ik probeer het niet meer te zeggen. En als ik het wel zeg of ik maak een grap, gaat het toch langs de meetlat van, kan je dat nog wel zeggen deze tijd? Dan kan je zeggen, ja, dat doet Paul, laat hem maar. Maar je bent ook natuurlijk een soort voorbeeld. En soms maak je een zitje op die grens. Ik heb vetshaming, hè? Dat is ook zoiets, vetshaming. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik niet dik ben. Of dat ik, daar heb ik geen last van. Maar als mensen dat lastig vinden, dan moet je daar toch rekening mee houden. In aflevering 1 zei mevrouw, ik ga naar een strandtent toe. En die mevrouw heeft ook overgewicht. En toen zegt, we gaan lekker naar het strandtent. Zegt ze, ik heb een bikini meegenomen. Dat is wel de 10 opmerkingen in mijn hoofd. En ik zei alleen maar, we hoeven niet alles te zien. Dat is helemaal geen nare opmerking, het is gewoon meer van een algemeen. Om toch met die. Ja, ik denk voor jou misschien dat het geen nare opmerking is, maar ik ken heel veel mensen die dat wel als een nare opmerking zouden beschouwen. Want waarom zouden we niet alles hoeven te zien omdat zij dik is? Van andere mensen zien we ook alles. Je hebt gelijk. Ik heb hele dikke vriendinnen en ik vind het zo krachtig en juist zo prachtig hoe zij gewoon in lingerie op Instagram staan. Ik ook. Dus nu het weer zegt, denk ik, dat had dus niet. Maar misschien ook de manier waarop ik het zei, misschien allemaal. Het is wel een interessante, want wanneer kan iets nog wel? En kun je dingen met een knipoog zeggen? Misschien de lucht in een discussie brengen door af en toe wel een relativering te maken of een opmerking te maken? Ik denk dat als jij in een bepaalde vriendengroep bent, ik zit naast Paul. Paul, jij bent homo. En ik denk dat jij soms met vrienden die ook homo's zijn of queer zijn, dat jij hele andere gesprekken kan voeren, hele andere grappen kan maken, misschien elkaar op een hele andere manier kan aanspreken. Dan dat ik, die jou nu net voor de eerste keer zeg, hey girl. Ja, maar goed. Dat is gewoon raar. Dus ik denk op het moment dat je binnen een bepaalde vriendengroep zit, dat je op een bepaalde manier met elkaar kan praten en misschien bepaalde grappen wel kan maken. Maar out in the open, zonder die hechte band, ja, vind ik het not done. En maar ook omdat ik natuurlijk zelf ook dik ben, zei ik het ook als vrienden onder elkaar. Dus misschien dat ook de toon waarmee ik het zei toch meer was, we hoeven niet alles te zien, dat het ook voor mezelf geldt. Ja. Maar ik ga me niet verexcuseren, want ik hoor wat je zegt hoor. Want dat is ook, je wil altijd verexcuseren. Altijd zeggen, ja, maar. Of... Precies, en dat neem ik ook op in het boek. Ja, hoe kan je nou gewoon incasseren en hoe kan je anders reageren dan defensief? En dit vond ik overigens niet eens defensief. Hij luisterde gewoon en hij was gewoon, denk ik, hardop een beetje voor zichzelf aan het nadenken van, hey, kon het nou wel of kon het niet? Maar je hebt juist heel veel mensen die, zodra je een onderwerp zoals racisme bespreekt, heel defensief reageren. Waarom? Je wil een goed mens zijn. Mm-hmm. Dus als iemand eigenlijk iets tegen jou zegt dat jij iets hebt gedaan wat een goed mens niet, zoals het een goed mens niet betaamt, hoop ik dat ik het net goed heb gezegd, dan is de automatische, letterlijk instinctieve reactie om jezelf te verdedigen. Ja. Ja. Maar als jij een paar klare reacties hebt die je gelijk kan toepassen, die je gelijk kan uiten om in ieder geval niet die persoon dan nog meer te bezwaren, dan is dat toch fijn. Is er bij jou, in hoeverre zie je dat er dan op een gegeven moment een soort kramp ontstaat van wat wel en niet kan? Dat iedereen heel erg op zijn woorden, want ik zie, jij krijgt een kleur op het moment dat Chanel jou aansprak. Nee, ik ben altijd bruin. Jawel, zeker wel. Ik ben altijd de bruine tent van de Maybel, maar volgens mij, op dat moment denk je van, ik dacht, dat is een goede oplossing. Ja. En dan word ik toch op mijn vingers getikt. Of de mond. Maar in hoeverre krijg je op? Kan het tot maar een soort verkramping leiden? Mooi... Of zeg je dat moet dan maar? Of... Ja, dat moet dan maar. Maar ik vind ook eerder ook in het gesprek... Je moet ook niet een verkrampte maatschappij krijgen, toch? Nee, maar ik denk juist... eerder in het gesprek gaf Paul aan iets over dat hij het niet erg vindt om fouten te maken met zijn programma. Want daar leer je van. Nou ja, in het boek zeg ik het ook. Het leven is vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja. Dus ja, we maken nou eenmaal fouten. Ik heb gisteren... Ik ben echt iemand voor diversiteit en inclusie. En ook in mijn taalgebruik. En ik heb gisteren een trans vriend van mij misgendered. Dus ik zei in plaats van hij, zei ik zij. En vervolgens heb ik gewoon gelijk het weer omgepakt. Hij. Dat is een fout die ik heb gemaakt. En toen ik thuis was, besprak ik hem met mijn vriend en ik schaamde me dood. Maar ja, het draait niet om mij. Dan moet ik maar even met dat gevoel zitten en dat het gewoon oppakken. En wat je ook zegt, van als ik een fout maak, zeg het. En zeg dan zo ook, spijt me. En nu kan ik ook voor het luisteren en denk, moeten we zo... Maar het is wel het begin van om dit bespreekbaar te maken en maar om te leren. Wel, je maakt de zin niet af, maar er zijn ook wel mensen... Ik had gisteren ook toevallig een gesprek daarover, ook over het gebruik van wit of blank. Mensen zeiden, maar waarom... Blank, we zijn toch blank? We zijn wit. Blank wat is er mis? Nee, maar dat is. Die zeiden, maar wat is daar dan mis? Maar ik doe daar toch niks fout mee. Blank is smetteloos. En wit is gewoon. We zijn niet blank. We hebben allemaal. En heeft connotatie met een tijd. Maar precies. Woorden hebben een bepaalde betekenis, hebben een bepaalde connotatie. En dit woord komt uit een bepaalde tijd waarin witte mensen inderdaad werden gezien als onbevlekt, als rein, als puur. En daardoor zal dat woord dan ook hoogstwaarschijnlijk gekozen zijn. Maar als we dan over zwarte mensen wel zwart zeggen, dan is het toch eigenlijk heel logisch. Ik denk dat Nederland enige land is, dat blank, misschien in België, die het woord blank gebruiken, want in andere landen is het volgens mij voornamelijk wit. Ja, en is het dan dat je hoopt met dit boek, van als dat bewustzijn, want dat was duidelijk, ik zag echt een soort vraagtekens boven die hoofden van, hè, maar ik denk dat ik het goede doe. Ja. Daar zijn we. Ook gewoon kennis waarvan je zegt, ik hoop ook dat we op die manier dat ik meer kennis bijbreng en dat tot ander gedrag gaat leiden? Ja, ik denk, want mij gaat het voornamelijk om het tweede. In alles wat ik doe ben ik heel praktisch. Nou ja, meekleurende media ben ik alleen maar begonnen. Er waren genoeg organisaties die bezig waren op het gebied van diversiteit en inclusie in de media. Maar voornamelijk theoretisch. Voornamelijk op de onbewuste vooroordelen. En ik had zoiets van, dan zijn we heel veel bezig met theorie. Heel veel bezig met onderzoeken, zoals Paul al zei. Die onderzoek hebben we niet nodig. We weten al wat er mis is. Hoe gaan we het veranderen? Ja. Om dingen te veranderen moet je natuurlijk wel wat weten over de theorie. Jij geeft ook het voorbeeld van in de zorg, toen jij zelf zwanger was, dat er werd gezegd van, bij Surinaamse vrouwen is een verhoogde kans op diabetes. Dus daar werd jij naar gevraagd. Ja. Terwijl jij aangeeft van, het gaat om je eetpatroon eigenlijk. Surinaamse-Hindoestaanse eetpatroon, dat geeft die diabetes. Ja. Dus de stap zou dan zijn als aan artsen om die denken misschien wel van, jij hebt die route, dus ik moet extra alert zijn. Maar je wil gewoon gevraagd worden naar wat is jouw eetpatroon? Hoe eet je? Precies, en dat is het punt. Maar dat is ook de manier waarop het hen is aangeleerd. Als zij te horen krijgen tijdens een opleiding, vrouwen met een Turkse achtergrond, vrouwen met een Surinaamse achtergrond, die hebben een hogere kans op zwangerschapsdiabetes. Dan lijkt het alsof dat komt doordat ze Turks zijn of dat ze Surinaam zijn. Maar als hun letterlijk wordt uitgelegd van hey, vrouwen die een of mensen die zo'n eetpatroon aanhouden, die hebben een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes. Ja, dan. En ze leggen uit precies waarom dus. Dus dat het gaat om het eetpatroon en dat die typische Surinaams-Indostaanse gerechten, ja, bijvoorbeeld vol zitten met zout, et cetera. Dan weten ze waar het aan ligt. En dan kunnen ze zelf misschien wel die omschakeling maken. En soms ook niet. Ja, dus afkomst mag wel degelijk een rol spelen. Niet in de directe benadering, maar wel in het kijken van waar zou eventueel problemen vandaan kunnen komen. Ja, nou, maar ik denk. Zelfs dat niet, want ik denk dat jij bijvoorbeeld ook misschien thuis heel erg van de Surinaamse zeker. Keuken kan zijn. Nee, maar zijn. Er zijn natuurlijk wel een aantal, die sikkelmaanziekte, osteoporose. Er zijn een aantal zaken waarbij gewoon genetische verschillen zijn aan te geven. Bij osteoporose volgens mij dus juist niet. Ze dachten van wel of ze dachten van hey, dat de botten zijn dichter. Maar dat was uit een bepaald onderzoek, dan is het ooit zo geweest. En dan moet je kijken of dat in Nederland ook geldt als je Amerikaans onderzoek neemt. Maar kijk dus naar de mens dan. Ja, kijk naar de mens inderdaad. Misschien even denkt, ik moet daar alert op zijn. Dat je moet het bij iedereen vragen. Als de gezondheid erbij gebaat is, mensen precies. Die je voor je hebt, hoe hun eetpatroon is. En dan kan je kijken van, oké, met dit eetpatroon heb jij een hogere kans op zwangerschapsdiabetes. Er zitten nog heel veel haakjes om te bespreken, maar wij moeten ook door. Ja. Dankjewel voor nu in ieder geval. Het antiracisme handboek. En vooral de verhalen die je vertelt. En de voorbeelden zijn echt heel erg prettig om te lezen. Ja, prettig ook confronterend om te lezen, maar ook wel goed. Chanel, Mathilde Lodiek, dankjewel. Dank je. Er is nog nieuws via de NOS namelijk. De 11e van de 11e, het zal u niet ontgaan zijn. En het is net 11 over 11 geweest. Ook boven de grote rivieren weten veel mensen wat dat betekent. Vandaar dat we contact hebben met NOS-verslaggever Onno Beukers in Den Bosch. Onno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De officiële opening is net achter de rug. Ja, de 11e van de 11e is alweer 11 minuten geleden. Of eigenlijk 12 net. Dus dat... Dat is al geweest, inderdaad. Het klinkt al als een muzikale gezelligheid op de achtergrond. Hoe is het coronatechnisch gezien? Nou ja, coronatechnisch. Ik denk als je de meeste mensen hier vraagt. Ik heb net al even een rondje gedaan, komen we zoveel op. Maar de meeste mensen die hebben gewoon zin in dit feestje. En ja, dan telt corona toch even niet of iets minder. Je moet hier, iedereen die hier binnen is. Is aangebeld, die krijgt een polsbandje en dat heeft hij dan ook moeten laten zien of kunnen aantonen met een QR-code. Dus in principe moet het wat dat betreft allemaal goed gaan. En je merkt gewoon dat carnaval, vorig jaar is het niet doorgegaan, ook vanwege corona, dat die behoefte er wel is. En daarom sprak ik daar net een aantal mensen al over. Zo mevrouw, bent u er klaar voor? Wij zijn er zeker klaar voor. Ja, net een polsbandje opgehaald of niet? Ja, en we gaan nu lekker feesten. Dank je wel. Veel plezier. Het mag weer, hè, inderdaad. Bent u er klaar voor? Zeker. We hebben er zeker veel zin in. Ja. Nou, is er geen officieel 11 over 11 moment. Alleen maar online. Wat vindt u daarvan? 11-11 is gewoon 11-11. En ook al is het niet officieel, je ziet het. Gewoon gezelligheid. Iedereen weer in outfits. Ja. Dus dat is gewoon leuk. Ja, iedereen eenzelfde soort outfit, hè? Embleempjes erop. Ja, hier het officiële embleem. Bent komen, polsbandjes om, corona-check. Dus we gaan er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, ja. Heel inderdaad. Plezier. Ik maak van iedereen leuke foto's, want ik ben op mijn uppie. Want iedereen heeft afgezegd. Dat is nou een beetje jammer. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Waarom hebben anderen afgezegd dan? Corona. Ja, toch angst voor besmettingen? Maar ik ga ook de kroeg niet in. Ik blijf buiten. Ik ga nu even een leuke foto maken. Ja, en dat is het enige wat ik wil. Ja. Dus dan ga ik weer naar huis. Heeft u zelf wel getwijfeld ook om te komen? Nee, ik was zo blij met mijn bandje. Ik denk, ik wil toch echt komen. Dat dacht ik. Ja. Dus dat is ook gebeurd nu. Maar niet de kroeg in. Dus zoals de minister of de burgemeester van Maastricht zei, we hopen dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid ook nog eens gaat nemen. Situatie hoorde u vanuit Den Bosch bij verslag van Onno Beukers. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, dan hebben we toch iemand uit Noord-Brabant die gewoon hier in de studio zit. Tim Bootsman, goedemorgen. Ja, goedemorgen, dankjewel, Guilaine. De 11e van de 11e was voor jou geen must? Lieve schat, ik ben een Rotterdammer in de... Oh, jij komt meteen nu. Ja. En de poëziebus zie ik op je shirt. Ook, ja. Het poëziebus. Ah, kijk eens aan. Je was bijna blij dat je daar weg kon dan. Rotterdam? Nee, ik heb Rotterdam mijn bloed in het hart achter me gelaten. We gaan de quiz spelen. Ja. Zet hem op. De boosterprik. Dus het is echt... Ja, we merken dat er heel veel vraag is. dat gevoel? Er melden zich nu al mensen aan. Ik kom naar vrijdag voor mijn kerk. Maar volgens de GGD's kan het allemaal veel sneller. Nou, wij staan in principe al goed klaar. Nu wordt nog gesproken over december. Het is niet meer uit te leggen als het kabinet nog langer zou wachten. Volgens onderzoekers heeft de booster groot effect. Kunnen we in principe morgen daarmee beginnen. Dat gevoel. Terwijl wij nog discussiëren over per wanneer en aan wie besloot welk land gisteren om alle inwoners een boosterprik te gaan geven. Israël. Nee, Israël is al een tijdje geleden begonnen. België ging het in dit geval om. Die hebben dat gisteren gedaan. Het OMT adviseert hier intussen een korte lockdown. Met het oog op de belasting van de zorg heeft het kabinet het OMT ook een advies gevraagd over een verbod op wat? Vuurwerk. Ja, inderdaad, het afsteken van vuurwerk. Vraag 3 begint weer met een fragment. China en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over extra inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het heeft wel een bepaalde symbolische waarde. Nou, de VS en China zijn de grootste economieën van de wereld en de twee grootste uitstoters van broeikasgassen. Belangrijk akkoord op de klimaattop in Glasgow. Wie zette namens Amerika de handtekeningen onder die gemeenschappelijke klimaatverklaring met China? Kerry? Ja, John Kerry is het inderdaad. Intussen wordt de top overschaduwd door de boosheid van arme landen, omdat rijke landen financiële beloften niet nakomen. Hoeveel miljard dollar zou er jaarlijks richting arme landen moeten gaan om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan? 220 staat mij bij. 100 miljard. De Europese Commissie heeft gisteren wel 100 miljoen extra toegezegd. Maar dat brengt de teller nog niet op wat er nodig is. Vraag 5, Tim, gaan we spelen. Fragment weer, je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? En wij verspillen geen dag. Dus wij doen er alles aan om dit proces zo snel mogelijk af te ronden. En dat hebben wij ook tegen de Kamervoorzitter gezegd. Remkes inderdaad, met een lichte zucht hoorde ik hem. Hij heeft begrip voor het ongeduld van de Tweede Kamer. Maar goed, wil niet met een tijdspad komen. En dus gaan de onderhandelingen zonder deadline volgende week door. Op welke locatie in Hilversum? Hoe heet dat hier in de buurt? Paul geeft nog de hint, maar ik zag hem niet. Paul schop je maar een stukje lek. Nee. Nou, Paul zegt het maar. Zo heette het niet. Het was Zwaluwhoeve. De Zwaluweberg. Oh, berg. Is het, in dit geval. Ja. Dan schop je mijn lek. Dat is geen restaurant. Lijkt me niet, joh. Naam. We zoeken nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen met cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wie bedoelen wij? 4. Mijn kaars is nog steeds niet uitgewaaid. Stop. Sint Maarten. Nee. Oh, ja, nee, zeg het maar. Het was inderdaad niet goed. Lady Di, ja, die film. Ja, prinses Diana, inderdaad. Kristen Stewart. Kristen Stewart vertolkt mij in een nieuwe film over mijn leven. Ja, dat is zonde. Ik ben iets te fanatiek met spelletjes, excuus. Ja, je hebt was ook, niet duidelijk. Je kan er maar wat mee hebben, hè. Maar Tim, jouw factor staat op 3. Dat is niet veel, hè? Nou, je hebt 12 vragen nodig en dan ga je aan de leiding. Dus dat kan wel. Maar dan moet je gewoon heel gedisciplineerd die antwoorden geven in die tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gemeente is de eerste waar de gemiddelde huizenprijs boven een miljoen ligt? Bloemendaal. Ja, het kabinet overweegt het leger in te zetten voor de beveiliging van welk proces? Marengo. Is goed, gebrek aan mensen en een verziekte werksfeer bij welk bedrijf zorgen voor landelijke problemen? Pas. ProRail. Hoeveel maanden cel heeft een van de bestormers van het Capitool gisteren opgelegd gekregen? 8. 41. Wie pakte de wereldtitel in het WK Motocross? Jeffrey Herling. Is goed. Het kwijtraken van wat veroorzaakt een lek in het onderzoek naar de mondkapjes?